Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Geçtiğimiz pazar günü Van'dan, Erciş'ten acı haber geldi. Şimdiye kadar hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 550 civarındaki sayının artmasından endişe ediliyor. Özellikle öğretmenlerimizin çok sayıda hayatını kaybettiğini biliyoruz. 2000 civarında da yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Henüz net bir hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı, yaralı sayısı açıklığa kavuşmadı ama çok ciddi ve vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuza kuşku yok. 99'da 17 Ağustos'taki depremi hatırlattı bize. Çok zor koşullarda oradaki insanlarımız hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Hocam hoş geldiniz. Her haftanın kendine has bir gündemi oluyor galiba. Her günün. Evet, doğru söylüyorsunuz. Her günün. Daha şehitlerimizin kanları kurumadan şehitlerimizi konuşalım derken ki bugün iki trafik polisimizin daha şehit edildiği haberi de geldi. Deprem. Aslında biz geçtiğimiz yıl ben hatırlıyorum deprem konusuna şöyle bir değinmiş geçmiştik. 99 depremi sonrasında deprem ilahi ikazdır diyenlerin cezaevlerinde bir hayli zaman geçirdiklerini de biliyoruz. Deprem i̇ki ilahi kişi ikaz ya. Diye diyenlerin başlayalım. Değil iki kişi. Siz de varsınız. İşte iki kişi, biri benim öbürü de Kutlular. Evet, Mehmet Kutlular. Abimiz. Evet. Şimdi deprem ilahi ikaz mıdır? O zaman bu depremle hangi ikaz yapılmıştır? Onu nasıl anlamak, nasıl okumak gerekiyor? Öyle başlayalım isterseniz. Yani ilahi ikazın manası nedir? İkaz uyandırma demektir. Burada da ne vardır? Tezkir vardır, uyarı vardır. Yani vaaz, nasihat vardır. Bunu nereden anlıyoruz? Estağfirullah ve mâ nursilü bil âyâti illâ tehvîfâ. İsra suresinde biz ayetlerimizi korkutmak için göndeririz. Hatta kasır ifadesi var. Ancak korkutmak için göndeririz. Şimdi tabii Allah-u Teala'nın ayetleridir bunlar. Ayet alamet demektir. Allah-u Teala ben varım buyuruyor. Benim gücüm her şeye yeter buyuruyor. Ben istediğimi yaparım buyuruyor. Kimse işime itiraz edemez buyuruyor. Kimse yapmak istediğimi engelleyemez buyuruyor. Bunlar hep ayetlerden çıkarılan meseleler. Yani güneş tutulması böyle, ay tutulması böyle, zelzele böyle, kasırgalar, hortumlar böyle, efendim depremler, ondan sonra insanın kendi hastalanması böyle, çocuğunun ölümü böyle, yakınlarının ölümü böyle, artık bir de kendi bünyesinde yaşadıkları olabilir. Efendim, maddi sıkıntıların gelmesi böyle. Hepsinde ikaz var yani. Bu genel manada ikaz kula devamlı gelir. Yani imtihandır diyelim. Şu ayet-i kerime estağfirullah. Geçen cumada bir yerde kıldım. İmam buradan okudu. Bu cumada başka yerde kıldım yani. O da burayı okudu. İki cumadır. Geçen cuma herhalde şehitlerden dolayı imam hafız olunca imamlar istediği yerden okuyabiliyor. Onun için o tabii ve la tekulu estağfirullah ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillah enbat, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Ve la hayyun, asıl diriler onlardır. Ve lakin la teş'urun, siz anlamıyorsunuz. Ama esas hayat, hakiki hayat ruha aittir. Şehitlerin de ruhları serbest ruhlardır. Dolaşım hakları olan, yardıma gelebilecek kadar güçlü olan ruhlardır. Bu ayet-i kerimeden sebep zannediyorum imam şehitler konusu gündemdeydi geçen cuma. Okundu. Bugün de başka bir yerde kıldım. O caminin imamı da güzel kıraatını da beğendim. Görmüyorum tabii, arkalarda kılıyorum da. Şahsen tanımam. Ama yine burayı okudu. Bu sefer dedim Allah Allah, bu Diyanet hadi hutbeleri veriyor da namazı da şuradan okuyun diye bir şey vermiyor. Muhakkak yoktur tabii. Öyle bir şey duymadım çünkü. O zaman bu cuma da bu okundu. Bu cuma nereden okundu şimdi? O da oradan başlamıştı geçen. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. İsta'inu bis sabri ve salah. Sabırla ve namazla yardım alın. Sabır ve namazla yardım talep edin. Benden yardım isteyin. İnnallâhe ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi İşte yani bazı genel olur, bazı özel olur, afetler, musibetler, bunlar sabır ister. Allah'tan yardım istemekle ancak bu işler aşılabilir. Allah Teala kalplere sükunet verirse, tumeninet verirse, huzur verirse, kazaya rıza, yani başına geleni Allah'tan bilerek beni mi buldun, sırası mıydı diyen kafir olur. Ama kalbinden böyle bir vesvese gelse kafir olmaz. Kalpten sorumlu değiliz. Ama kalpten böyle bir şey geleceğine, Rabbim ne yaptıysa sevgiliden gelen her şey sevgilidir düşüncesi olsa kalpte, tabii ki iyi bir Müslüman, kamil mümin işaretidir. Bu da her müminde biraz olmaz. Başına sıkıntı gelen her mümin böyle baklava yer gibi, helva yer gibi karşılamaz. Ama sabırla yardım isteyin. Yani sabır zaten Arapçadır, Türkçeleşmiştir. Tahammülü zorlamaktır. Yani seve seve de sabır olmaz. Sabır katlanmak demektir. Katlanmak da biraz acı hissederek olur. Rıza makamı lezzet almak demektir. Tabii o çok yüksek makam. İmam Rabbani Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem mektubatta buyuruyor ki efendim velilik, üç tane velilik makamları, Suhra, Kübra, Ulya, yani küçük, büyük, bir de en yüce. Üç tane velilik makamı, bütün tecelliler, Allah'ın tecellilerin hepsini aşıp geçtikten sonraki makamda, makama gelen velilerden, o kadar veliden, bin tane de biri, binlerde birine rıza makamı verilir. Bu çok ince bir iş yani. Çünkü rıza, İmam Rabbani Hazretleri şöyle söylüyor. Sabredin diyor, bir şey için sabredin buyuruyor. Sonra da diyor ki ya sabredin diyorum ama sabırda biraz zorlanma bir şey vardır diyor ya. Yani Allah Teala Kur'an'da da sabredin falan buyurdu, hep orta müminleredir. O razı gelin emri pek becerilemeyeceğinden, zaten dilde razı geliyoruz. Kalbin hoşnutluğu önemlidir. Ya şimdi Allah oğlumu almış, kızımı almış, evi indirmiş aşağı, her şeyin batmış bitmiş, çadıra çıkmışım, bir de kar yağdırmış üstüne, bir de yağmur, bir de çamur. Efendim, ot yok, ocak yok, zevk alacaksın. Zevk alacaksın. Ha, bunun şimdi konuşması bedava. Evet, hem bedava, bunu konuşması, hem bu, her, bu biraz bizim ortalama insanımız ortalama için insan muhal gibi gözüküyor. Muhal gibi gözüküyor. Çünkü onun için evliyadan da diyor, binlerde birine rıza makamı. Ama rıza makamı çok acayip bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de radıyallahu anhum ve raddu an, Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Burada dikkat edilecek husus nedir? Karşılıklı rıza. Yani sen benim her yaptığımdan razı değilsen diyor, ben de senden razı olmam. Ama razı olmasa da cennete sokar. Orayı da dikkat edelim. Çünkü sen sabrettin, elfazı küfür telaffuz etmedin, itiraz etmedin, Müslümansın, namaz abdestindesin, oruç, hac, zekat var ama kalpte rıza hali yok. Kalbi de zorlamıyor işte. Kalbi zorlasa zaten çoğu Müslümanım diyen gavur olacak. Çünkü kalpten ne fitneler geçiyor. Allah'ın her hükmüne itiraz ediyor nefis. Ama müteber değil o. Dile çıkmadıktan sonra. Yani kalbi iman ettiriyoruz da nefsi iman ettirmek mecburiyetinde değiliz. Yani Müslüman olmanın bir şartı nefsin de Müslüman olacak yok. Kalbin mümin olacak. Kalp inandı mı, o arada nefis fısıldar konuşur, şeytan gelir vesvese verir, kalpten gelir geçer şeyler, bunlar insanı kafir etmez. Etmez ama bunu da tezkiye için, nefsi kalbi arındırmak için de gayret, seyri sülük nedir? Manevi yola girmek nedir? Zikirle uğraşmak niçindir yani? Bu fark nereden geliyorsa o rıza makamına ulaşılabilir mi acaba? Yakın makamına, yani gözle görür gibi Allah'ı, ahireti görürmüş gibi kuvvetli inanç hasıl edebilir miyiz? Tarikatların, tasavvufun, seyri sülükün bütün maksadı bu. İbadette kolaylık, imanda yakın. Yani başkası da kılar namazı ama zorlanır. Sabah namazında zor kalkar. İşte o manevi yollar aşılınca seve seve kalkar. Hem de teheccüde kalkar. Daha da erken kalkar. Bir de kalkar ve memnuniyetle kalkar. Öbürü sabaha zor kalkar. Yani bu zikir ne yapacak? Bu ibadete kolaylık verecek. Bir de imanda yakın verecek. Yani sen Allah'ı görür gibi inanırsan neyine itiraz edeceksin o kudretin? Ondan sonra bir de bunun hikmeti var. Yani Allah Teala bir şey ve başına verdi mi insanın, bu gelen musibet, nefsin hoşlandığı veya hoşlanmadığı musibet dört perdeden geçer de gelir. İlim, irade, kudret, hikmet. Yani Allah Teala bilmeden olmaz bu iş bir defa. Başa gelen bela Allah bilmeden olmaz. Demek bilme perdesini geçmiş. İrade, arzulamak. Bu sevmek, sevinmek anlamında değil. Yani onun olmasına, olması yönünde irade kullanmak. Bu da fiili safhada değil. İrade nefsidir, yani içindedir. Kudret, buna gücü taalluk ettirmek. Yani yaratma, Allah hakkında yaratma tabii. Biz de yapma, fiil diyelim karşılığı, yapma. Allah hakkında olursa halk, yaratma. Allah yaratmasa olmaz. Kudret. Bir de bir perde daha var, o da dedi, hikmet. Ne demek hikmet? İnce iş var orada. Doğruya isabet. Yani hatasızlık. Ya bu nasıl oluyor? Dendiği zaman işte orada, madem Allah beni anamdan babamdan çok acıyor bana, çünkü Erhamur Rahimin diyor. Acıyanların en merhametlisi. Dünyada acıma sembolü anadır. Yani ondan ileri pek acıma şeyi gösterilemez. Örneği. Evet. Her ana için değil ama ana. Cins ama olarak yani, anne evet. Cinsindedir. Ama Allah Teala buyuruyor ki acıyanların en merhametlisiyim. Anası çocuğuna böyle bir şey yapar mı? Hasta yapar mı çocuğunu? O zaman hikmeti nedir sorusuna. Hikmeti nedir mi? Ha, hikmetinden sual olmaz. Orada da diyor ki her işi karıştırma. Aklın almaz. La yus'elu amma yef'alu. Kur'an-ı Kerim'de. Yaptığından mesul olmaz. Yani niye yaptın sorulmaz. Neden? Her işte bir hikmet var. Bazı işte bin hikmet var. Bunlar ledün ilmine girer. Hadır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın Kehf suresine geçen kıssasındaki üç hadise gibi. Dolayısıyla sen Allah'ın boş iş yapmayacağını, her yaptığının hikmetli olduğunu, hakim, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın çok sıfatıdır. Hakim. Nedir bu? Hakim, her neki işler işi yerinde ola. Yersiz işi olmayan zat demektir. Tabii bugün günümüz insanı için bu söylediğiniz çok kolay algılanabilecek bir şey değil. Algılanamasa da iman meselesi bunlar. Şimdi biri dese Allah hikmetsiz iş yaptı, kafir olur. Hata yaptı dese, kafir olur. Zulmetti dese, İnnallâh lâ yazzulimu miskâle zerra. Zerre kadar zulmetmem diyor. Ne yapacağız şimdi? Ben şimdi bakıyorum, adam gelmiş 90 yaşına, pankreası motor gibi çalışıyor. Baklavaları, börekleri yutuyor, elvaları. Ben 18 yaşında şeker hastası olmuşum. 25-30 senedir efendim her tarafım delik deşik olmuş. İğneden, insülinden, damar önemli. Adam da helva yiyor. Yani işte ey kurban olduğum Allah. 100 yaşında adam hala helva yiyor. İşte biz böyle. Şimdi ben bunu düşünebilirim. Ama bir bakıyorum. Aa, çocuk 1 yaşında insülüne başlamış. 2 yaşında ilik kanseri falan. Aman ya Rabbi, ben çok iyi bir vaziyetteyim. Kurban olayım sana. Benim bu halimi muhafaza eyle. Daha beterinden muhafaza eyle. Şimdi adam ölümü görürsen sıtmaya razı olursun. Beterin beteri meseleleri. Onun için her şeyde ince bir hikmet var. Ha, bir de bunun ahiret tarafı var. Sana burada yaptığının karşılığında ahirette ne verecek? O ahirette vereceklerini görsen diyor. İnnemâ yuveffessâbirûne ecrâhum bigayri hesâb. Sabredenlere ecirleri hesapsız verilecek. Ne demek? Namazın hesabı var, orucun hesabı, her şeyin hesabı var. Şu kadara şu sevap. Sabra geldiği zaman onları durdurun. Üzerlerinden aşağı boşaltacak diyor. Sevapları ve mükafatları. Tabii onların hep karşılığı cennette, köşk, saray, efendim, huri, gılman, neyse herkesin istekleri, sonsuz isteklerin karşılığı o sevaplarla. Nasıl ki sana kart veriyorlar burada, al şu kartı, işte git marketten 50 liralık alışveriş yap, fakire veriyor, kupon gibi. İşte o sevaplar, yani sevaptan bana ne deme, sevap kupon yani. O sevabın yoksa evin de yok. Cennette evin yok. Hasene diyoruz, hasene. Men câbil hasenet felev aşru emsâli. Haseneye 10 misli mükafat var. Demek ki burada kazanmak için. Hayatını kaybedenler açısından bakıldığında. Şehitliktir. Onu da söyleyelim. Şimdi oradaki imamların okuduğu iki haftadaki ayetteki esas püf noktası nereye? Ben de oraya gelmeye çalışıyorum. Vele neblüvenneküm bir şey. Sizi bir şeyle imtihan edeceğiz. Yani burada bu adam kötüydü de onun için evi yıkıldı. Böyle bir şey yok. Bu adam günahkardı da onun için kanser oldu. Böyle bir şey yok. Yani peygamberler, Eyüp Aleyhisselam ne günah vardı da 7 sene inim inim inledi. inimin inimin her yerini sardı. Ya Rabbi dedi, bir tek duam dilime gelmesin. Yaralar, bereler zikre mani olmasın. Bir tek dilini zikir için o da. Hanım Rahme validemiz dedi ki, ya 7 senedir dedi inim inim inliyorsun dedi, ya inim her yerin yara bere, her yeri dökülüyor. Bir kere dedi sen peygambersin dedi. Zaten hadiste ve kullu nebiyin mücab, her peygamber duası makbuldür. Ya bir dua et dedi ya. Bir anda iyileşirsin dedi, sen peygambersin dedi. Dedi hanım kaç senedir yaşıyoruz? 77 sene o zamanki yaşı. Ne kadar zamandır afiyetteyiz dedi. 70 senedir afiyetteyiz. Kaç senedir beladayız dedi. 7 senedir. Ya utanmaz mıyım Allah'tan dedi ya. 70 sene afiyetle yaşadım. 7 senede hemen dua edilir mi dedi ya. Ha. İnna vecednâhu sabira. Biz onu sabırlı bir kul bulduk. Ni'mel abd. O ne güzel kul. Kur'an'da bizzat için ne güzel kul dendi mi? Orada iş var. Biz onu sabırlı bulduk. İnnehu evvab. O bize çok yönelen bir kuldu. E şimdi sizi imtihan edeceğiz. Burada imtihan sırrı var. Ama burada şu kesinlikle vatandaşlarımıza bunu söyleyelim. Kesinlikle burada ne yoktur? Bu ev yıkılmadı. Demek ki bu evin sahipleri çok mübarek evliya falan. Bu ev yıkıldığına göre bu bozuk adam. İçki miçki içiyor herhalde, zina yapıyor falan. Böyle bir şey yok. Neden yok? Bakın şimdi depremde bu kadar. Marmara depreminde de bir hanım kardeşimiz bizim cemaattan o zaman vefat etmiş idi. Tam teheccüd namazına kalktı. Namazda vefat etti yani. Namazda yıkıldı. Şimdi burada haberlerde duydum. Köyden bir kadın anlatıyordu. İşte babası mıymış, eşi miymiş? Namazı kılmıştı diyor. Seccadede elinde tesbih zikrediyordu. Böyle nice ki Doğu ve Güneydoğu halklarında namaz, abdest, zikir, tesbih evet, oranı fazladır. Evet. Oran fazladır. Namaz, zikir, ibadet oranı çok fazladır. Bayağı fazladır yani. Şimdi bunların çoğu efendim ibadet ehli, beş vakit namazını kılan insanlardır. Ben o bölgeyi bildiğim için, daha geçen bayram Van'daydım yani. Dolayısıyla halkı da biliyorum yani. Az çok tanıdığım da çok var orada. Talebelerimiz de var. 12-13 tane talebe Siirt Trilyon'dan okuyan oradaki 12 tane talebe de şehit oldu. 12 tane. Bu son depremde. Son şimdi bu depremde. 12 tane talebe de şehit oldu. Yani demek ki burada sakın kesinlikle bu efendim bu adam kötüydü de değil. Çünkü hadis-i şerif, hadis-i kutsidir. İmam Suyuti Hazretleri'nin zelzele hakkında bir kitabı var. Keşfü Salsale Anvasfü Zelzele kitabın adı. Zelzele Arapçadır zaten. Bu kitapta gördüğüm bir hadis-i kutside diyor ki فَمَنْ قَبَسْتُهُ فِيَا مُؤْمِنَنْ كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً. Bilmiyorum şimdi din adamları herkes başladılar bunu deme ama benden mi duydular evvelce diyorlar mıydı biraz bilmiyorum ama imanlı olarak zelzelede canını aldığıma şehitlik yazarım. İmansız olarak ölen varsa zaten normal ne zaman ölecektiyse eceliyle ölmüştür. Yani zelzele de eceldir. Her şey eceldir. O eceliyle ölmüştür. Ama imanlı ölenin artısı var. Nedir o? Şehitlik yazar. Çünkü el hariku şehidun, yangında ölen şehittir. Vel gariku şehidun, boğularak ölen şehittir. Vel hediyim şehidun, göçük altında ölen şehittir. Şehitlik hakkında ayrıyetten İmam Suyuti'nin eserleri var. Şehadet sebepleri, yani hadislerde geçen şehitlik müjdesi vaat edilen salih ameller veyahut da işte felaketler. Dolayısıyla bu bir imtihandır. Burada sabır lazım, rıza lazım. Minel kavfi, korkuyla imtihan ederim. Bak şimdi korku, artçılar devam ediyor, korku. Bugün Diyanet Reisi Cuma'yı kıldırıyordu, orada da artçı olmuş. Evet. Şeyler sallanıyor falan. Nasıl da korkmadan girmişler yine camiye, caminin içine mesela. Millet de onu düşünüyor zaten, yani orada ölsen zaten. Cuma namazda ölüyorsun, şeydi gecenin gelmeden ölmek yok. Çok da korkmak gibi bir şey değil ama sahralarda da kılınabilir bu gibi durumlarda açık alanda. Çünkü topluluk olduğu için, bir araya gelindiği için tedbiren dışarılarda da kılınsa yani tedbir sünnettir. Velcu'i açlıkla. Ya şimdi kimileri bir şey bulamıyor. Öyle bir durum var. Bazı köylere erişilemiyor. Yani erişilemiyor derken bir ilk zamanda böyle bir şeyler yaşandı. Yaşandı evet. Ve naksın bir hala da bugün bazıları şikayetleniyor. Ve naksın bir nedeni var. Mallarınızı noksan ederek. Ya bu kadar mal gitti şimdi. Herkesin evi, barkı, şu. Adam bütün canı çıkmış bir daire almış gitti. Ve lenfusi canlarınızı eksik ederek. Oğlu gitti, kızı gitti, karısı gitti, kocası gitti. Anası, babası gitti. Bak canlardan eksiltme yapıyoruz. Ve semerat ürünlerden. Bunun bir manası işte ticaret ürünleri, dükkanlar, tezgahlar, adamın işi gücü dağıldı. Bir manası da çocuklar. Çocuğun gönlün meyvesi diye başka bir hadis-i kutsiyi de tabir eder. Çocuğunu aldığı zaman kulun kabazdım veled abdi. Kulumun çocuğunu aldınız mı? Sorar meleklere. Naam, evet aldık. Kabazdım semerat efuadi. Gönlünün meyvesini aldınız mı? Rabbimin sorusudur bu. Aldık derler. Ne, nasıl karşıladı? Hamideke vesterca. Hamd etti. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz. Mülkünde istediğini yapar. Biz ona döneceğiz. Böyle dedi. İbnül abdi beyten fil cennet. Bu kuluma cennette hemen bir köşk yapıyorsunuz. Ve semmu beytel hamd. Köşkün adına da hamd köşkü yazıyorsunuz. Sabır köşkleri var. Rıza köşkleri var. Şu hadisi kutsiyle de konuyu noktalayalım. Men lem yarza bi kabai. Benim hükmüme razı gelmeyen. Velem yasbir ala belayı, belama sabretmeyen. Yani beni mi buldun, ne işti bu, oldu mu şimdi, ey Allah falan. Bu taşkınlıkları yapanlar, felyahruc min tahti semai, benim göklerimin altından çıksın, velyatlub rabben sivai, benden gayri kendine Rab arasın. Benden alakası kesilmiştir diyor. Onun için sabır çok önemli, daha ilerisi rıza çok önemli. Sevgilinin her işinin sevgili görülebilmesi, artık o biraz şey meselesi, zevk meselesi, onu da zorlayamayız. Ama ve beşşir-i sabirin, sabredenleri müjdele. Ben halkımızda hep sabır gördüm. Haberlerde izleyebildiğim kadarıyla hep Allah'a, yani Allah'tan geldi. Tabi imanlı ortam olduğu için o bölgelerde biraz daha demin anlattığım gibi İslam, örfü, adeti, iman, itikat olduğu için yani ben bir taşkınlık yapıp da bir defa başımıza nereden geldi bu falan pek rastlamadım ya. Çok hamdü sena ettiklerini gördüm. Sabretme makamındadırlar şu anda. Sabredenlere çok müjde ver Habibim. Ellezine idâ sabbetü musibe, başlarına bir bela geldiği zaman deminki ayet, inna lillâhi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz. Bu bardak benimse kırarım da dökerim de. Yani ama senin bardağınsa zulüm olur. Kendi bardağımsa sen de bana karışamazsın. Mülk de Allah'ınsa dilediğini mülkünde yapar. Mühim olan herkes kazanıyor. Ölen de şehit oluyor. Kalan da sabreden makamına geliyor. Allah boş iş yapmaz. Kimseyi kaybettirmez. Yalnız imanlı olanlar için konuşuyor. Evet. İmansız olanlar faziletlerden mahrum olurlar. Burada bir nokta koyacağız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Bu hafta, geçen hafta da sizlere duyurduğumuz gibi ağırlıklı olarak kurban konusunu konuşacağız. Bir kere daha hatırlatalım, reklam için ara vermeden önce soru@flashtv.com.tr adresine kurbanla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Tabii diğer sorularınızı da gönderebilirsiniz ama kurbanla ilgili sorulara bu hafta hızla cevap vermek arzusundayız. Şimdi reklama gidiyoruz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu hafta ağırlıklı olarak kurban konuşacağız dedik. Malum önümüzdeki hafta sonu Kurban Bayramı, aslında önümüzdeki Cuma günü de hemen arifeden bir gün öncesine isabet ediyor. Tabii ki programımız var. Ama artık çok kısa bir süre kalmış olduğu için kafaya takılan sorular var. O soruların cevabı için geç kalmış olabileceğimizi düşündüğümüzden bu hafta kurban konuşalım dedik. Bazıları acele cevaplayın diyor. Evet, hisseye yani gireceğim geçen diyor. Hafta evet, hisseye girecek olanlar da var, doğru. Evet. Dolayısıyla hani bunları bu hafta hızla ele alalım. Önümüzdeki haftada şayet yine yani, sorular gelirse onları da aradan hızla çıkartırız. Tabii belki şunu bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Kurban kesmek gerekir mi gerekmez mi meselesi var. Kurban vacip midir, sünnet midir? Ve tabii bu konuda işte hac örneği akla gelir. Malum 3 hac çeşidi var. 3 tür hacca niyet edilebiliyor. İfrat haccında kurban kesmek gerekmiyor. Ve başka hayvanlardan da kurban olur mu filan gibi böyle ilginç sorular. Mesela horoz çok konuşulur, tartışılır. Ya tartışılmaz o. O bir caizdir filan diyenler de çıkıyor caiz ya. Caiz diyenler yok, diyen var işte bir tane. Ondan önce kurbanın hükmü konusu önemli. Evet. Şimdi ondan evvel gecelerimizin faziletine dair bir ayet hadisler okuyalım. Bu 10 geceye Zilhicce girdik. Çünkü neden? Arifan dergisini de erken çıkarttım. Yani biraz gecikiyordu. Dedim bak hemen yetiştirin. Neden? Bugün biriydi. Zilhicce'nin. Yani yarın ikisi. Dolayısıyla 10 günlerin zikirleri var. Halkımız bunları meraklı olanlar var. Amel edenler var çok. Bundan dolayı ben hem faziletlerini söyleyeyim hem yapılacak amelleri söyleyelim. Hızla onu söyleyelim. Kasım çünkü sayısı da halkımız, Arif Hanım çıktı. E çıktı işte, onun için erken de şey yaptım. Neden? E şimdi millet bunu hemen alsın da efendim 55. sayfada dualar ve zikirler. Haftaya şeyleri konuşuruz. İşte terviye günü gerçi geçmiş oluyor. Çünkü bizim ertesimiz cumartesi Arefe oluyor. Terviye geçmiş oluyor ama Arefe gecesi efendim yani biz burada Arefe biz Arefe gecesinde pazara bağlayan gece bayram gecesi değil mi ama? Cumartesi pazara bağlayan. Bizim burada olduğumuz Arefe gecesi. Arefe gecesi. Arefe yani ertesi gün evet, cumartesi Arefe oluyor. Onların da namazları, zikirleri var. Bayram günü kılınacak bir namaz var. Çok müjdeli şeyler var. Efendim 50 senelik günahlar var. Onlar haftaya bir payımız var onlara biraz daha. Ama terviye bayram günü nedir onu bir söylemek terviye lazım. Terviye günü hac ayının yani bu girdiğimiz Zilhicce ayının 8. günü. 9 Arefe oluyor. Onu bayram oluyor. 8. gün terviye günü. Terviye Arapça'da düşünmek anlamındadır. Yani önümüzdeki hafta Cuma günü o zaman 8. Cuma günü terviyedir. Evet. Yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Yani önümüzdeki hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece terviye gecesi. Gecesidir. Yani benim Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbet yaptığım Fatih'te Halit Caddesi'nde sohbet yaptığım Cuma gecesi yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece terviye gecesidir. Nasıl bir gece biliyor musunuz? Menahiyel leyaliyel hams ve cebet lehu cennet. 5 geceyi ibadetle ihya edene cennet vacip olur. Yani kesin girecek. Bu 5 gecenin 3'ü peş peşedir. Bu ayda. Bir şey var. İşte Berat gecesi var, işte Kadir gecesi Kadir var. 3 tane de bunlar var bakın. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesi. Şimdi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan ki biz sohbetteyiz. Erkek halkımızı bekleriz çünkü ihyası müstehap olan bir mübarek gecedir. Hem Cuma gecesidir hem terviye gecesidir. Cennetin vacip olduğu ibadetle ihya edenlere gecelerdendir. Perşembe, Cuma, 8'de başlıyoruz. Efendim, ertesi gece Cuma'yı Cumartesi'ye. Yani bizim program. Bak, bizim program gecemiz. Bu gece Arafa gecesidir. Bu da o ihya edildiğinde cennet vacip olan 5 geceden biridir. Haftaya inşallah burada nasip olursa olacağımız gece. Bu sohbette kaçırmasınlar. Burada fıkıh meclisi, ilim meclisi kuruluyor. Hep ayet, hadis ve dinden bahsediliyor. Bu öyle başka şey konuşmalara benzemez. Burada ihtilaf yok, batıl yok, mücadele yok. Yalan yok burada. Bu ayet, hadis ve herkesin ittifak ettiği cumhura göre konuşuyoruz burada. Dolayısıyla bu da ilim meclisidir. Haftayı iplen çeksinler. Yani mutlaka dinlesinler, dinlesinler. İlim meclisine iştirak niyetiyle ihya olması açısından. Ondan sonraki gece bayram gecesidir. Zaten bayram gecesinin faziletini haftaya cuma da söylerim. Bu 3 gece peş peşedir. Şimdi terviye günü ne zaman o halde? Önümüzdeki 4 Kasım Cuma günü. Ben parantezlere koyuyorum onu. 4 Kasım Cuma, 4 rekat bir selamla, 4 rekatta bir selamla 6 rekat kılınıyor. Yani bir 4 rekat bir de 2 rekat. İşte neler okunuyor burada? Aynı Mina'da terviye günü sabah Mekke'den çıkılır, öğlende Mina'ya varılır. Yani erken de varırsa. Öğlen namazı Mina'da kılınır. Öğlen namazından ertesi gün Arafa sabahına kadar 5 vakit Mina'da kılınır. Arafa gününün sabahını kıldıktan sonra Arafat'a hareket edilir. Sünnet budur. Ha şimdi bir gün evvel, iki gün evvel, bir gün evvel gidiyorlar çadırları kapatmaya falan. Şimdi o sünnetlerin hepsini gümbür diye getirdiler. Ondan sonra Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi mübarek çok acayip sözleri var. Ya diyor, diyor adam seni diyor yarın çağırmış, bugünden geliyorsun davete diyor ya. Yani Arafat'a diyor, Arafa günü çağrılmışsın, bir gün evvelden gidiyorsun. Bunlar biraz edepsizliktir diyor yani. Mevla bugün burada ol diyorsa o gün orada ol diyor yani. Mina'da olunacak sünnette. Habibime uyun diyor. Ama vacip değil. Ama orada olmak. Bunlar Arafat'a bir gün evvel çadır kapmaca gibi işte böyle bir işler var orada da. Ondan sonra terviye gününün namazı burada. Orada Mina'da terviyede bulunan ne kadar hüccac hacı varsa hepsinin sevabına ortak olur. Bu namazı kılan. Yani şimdi onu şimdiden söylüyoruz. Biz buraya geldiğimizde günü geçmiş oluyor. Evet. Onu siz de merak ettiğiniz için söyledim. Şimdi ilk 10 günün zikirleri var. Bu zikirlerden evvel bu 10 geceler 10 günler hakkında bir ayet bir hadis okuyalım. Şu anda bu bulunduğumuz gece ya şu anda bütün dinleyenler keşke birbirini haberdar etseler ki ediyorlar. Ben sokaklarda her yerde bakıyorum izleniyor. Ama kaçırmasınlar. Çünkü bu bizim sohbetlerimiz gündemi takip eder. Yani gündemi derken Allah indindeki gündemi takip eder. Hangi ayın hangi gecesindeyiz? Orucunun bu ayın orucunun sevabı ne? Şu ne? Gecenin ibadetine, zikrine, namazına, duasına. Biz bunları hem dergimizde, hem kitaplarımızda, hem de bu gibi vesilelerle yaptığımız konuşmalarımızdan dile getiririz. Hiçbir kişiden bu takvimi, bu cetveli alamazlar. Çünkü böyle bir şey yok. Ben izliyorum herkesi. Hani ona göre dergide de şunları yazdık. Yani bunun ibadetine de şu sayfaya bakın şeklinde bir aylık takip meselesi de var. Ha burada konuşursun ama adam o tarifi, yemek tarifi değil ki kadınlar gibi hemen hızlı hızlı yazacak. Mecburen bir de şeyden duasına bakacak. Onun için bu sohbetleri terk etmesinler. Terk ederlerse ne olur? Şimdi mesela bu gece Kadir gecesi kadar sevaplı bir gecedir. Şu gece. İçinde bulunduğumuz şu gecenin Kadir gecesine denktir. Eşittir Kadir gecesi bu gece. Zilhicce'nin ikinci gecesi. İkinci gecesi değil. 10 gecenin tamamı. Şimdi hadis okuyacağım Tirmizi'den. Kaynak vereceğim. Hadis-i şerif okuyacağım şimdi. Şimdi bunu kaçıran adam bu mübarek gecede bir teheccüd kılmaz. Yani normalde kılmıyorsa. Ama bilse ki Kadir gecesine denktir. Kadir gecesini arayıp duruyoruz. Rivayetlerde ihtilaflı, 27 olduğu da kesin değil. Ama Kadir gecesi mutlaka var. Gecelerde gizli. Ama bu gece ona denk. Hem de gecenin adresi belli. Hiç şüphe de yok. Yani Kadir gecesi diye ihya ettiğin bir gecede yemin edemezsin Kadir gecesiydi diye. Ama bu gecenin Kadir gecesi hangi geceyse bu gecenin ona denk olduğuna ben vallahi yemin ederim. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan mı söyleyecek? Tirmizi'de kaynağı var. Kütüb-i Sitte. Şimdi inceliklere bakın. 1000 aydan hayırlı bir gece. 10 gece vermiş peş peşe. Kimin haberi var? Yani bu konuyu kim okumuş bugüne kadar demiş yani. Hiç anlatan yok. Ha biz faziletli amellere milleti çok teşvik ederiz. Çünkü hayra telalet eden hayrı yapan gibidir. Millet ne yaparsa bir o kadar da bize ya. Biz de beleşi severiz. O bakımdan millete çok böyle teşvik yaparız. Ha o arada hocam efendi sen yat biz kılalım. Yahu kardeşim sen de birkaç kişiye öğret. Sen yat onlar kılsın o da sana yazılır. Ama ben de yatıyorum anlamında değil. Hasta olursam yatıyorum tabii ne yapacağım yani. Hasta mükellef değil. Farzları kılacağız mecburen sürünsek Allah muhafaza etsin. Bayılmadıktan sonra farzlara kalkıyoruz kılıyoruz zorlandı olsun. Şekerim 50 oluyor. Yani ayağa kalkacak halim yok bazen sabah namazında devrileceğim böyle ama tabii farz ayakta kılıdır. Çok zorlandığım dönemler oldu ama ben ne yapayım o ayarı tutturamıyorum şekeri. Ama farzları ölecek olsak Allah muhafaza kaçırmayız. Tabii geri kalan sünnetlerden, nafilelerden de nasibimiz var. Nasibimiz var ama ve lakin her gece kalkabilir misin, kalkamaz mısın? Onlar ayrı dava. Şimdi burada mühim olan ne? Mevsim. Niye Kadir gecesi Kur'an'da zikredildi? Teşvik için. Yani adam her gece kalkamıyorsa bari Ramazan'ın son 10 gecesini tek gecelerinde uyanık olsun. Bak Mevlam bu ümmete ömrünü kısa yaptı, ecrini uzun yaptı, büyük yaptı. Şimdi burada 10 gece vermiş her biri Kadir gecesi. Yani bu dersleri kaçırmasınlar. Burada bulduklarını başka yerlerde bulamazlar. Farklı biz konuşuyoruz. Bizim işimiz farklı. Bunu onlar anlarlar takip ettikleri vakit. Zaten halk anlıyor. Şimdi onun için millete duyursunlar diye söylüyorum. Ayet-i kerime. Estağfirullah vel fecri. Fecir suresi. Fecre yemin ederim. Yani imsak vakti. Günle gecenin ayrılma zamanı. Yani beyaz iplikten siyah iplik seçilme zamanı. Yani günün girme zamanı. Güneş doğma değil. Günün girme zamanı. Bu zaman Allah'ın ayetidir diye o döneme, o saate yemin ediyorum. Ve leyalin aşr. 10 gecelere de yemin ederim. Bu yeminleri Allah Teala yapar. Biliyorsunuz vettiğini ve zeytün. İncire de yemin eder. Zeytine evet. De yemin eder. Onlarda ne kadar faydalar, hikmetleri vardır onların. Hepsi incelenirse hepsinin hakkında kitap yazılır. O yemin edilen yani konu. Kaseme mazhar olan konu. Ha biz yemin edemeyiz tabii. Biz öyle 10 geceye falan biz yemin edemeyiz. Biz yemin etsek geçersiz olur İslam'da. Allah Teala her istediğine yemin edebilir. Biz yemin edemeyiz. Biz ancak vallahi billahi Allah adına yemin edebiliriz. Kur'an'a bile yemin edemeyiz. Caiz değil. Kur'an'ı indiren Allah adına yemin edebiliriz. 10 gecelere de yemin ederim. Ve şef'i vel vetri, çifte teke yemin ederim. Ve leyli idâ yesri, nüfuz eden gece yani karanlık iyice bastırıp işlediği noktada gecenin o yani seslerin kesildiği dönemde ki gecenin o saatlerine yemin ederim. Böyle yeminler yapar. Bir de soruyor. Hel fî dâlke kasemul lidî hicr. Akıl sahipleri bu yeminlerden bir şey anladı mı diyor. Bak şimdi ya. Ne yeminler ettim diyor. Akıl sahipleri için bu yeminler yerini buldu mu diyor. Ha muksemün bih ne? Yemin edildi de niçin? Neye dair? Kasem konusu ne? Mahzuf. Yani gizli. Kur'an'da böyle çok gizli şeyler oldu. Niye gizli? Yok. Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad. Görmedin mi Rabbin at kavmini minare gibi adamları nasıl devirdi diyor. Firavuna ne yaptı diyor. Şimdi ilerisi böyle gidiyor. E ne emin etti? Ha, oradan anlaşılıyor ki Mekke müşriklerine de kıyamete kadar gelen müşriklere de kafirlere de azap edeceğim. Çünkü ileriden cevap anlaşılıyor. Yani kasemin cevabı ileriki ayetlerden çıkarılıyor. Onlara ne yaptım diyor. Bunlara da yapacağım diyor. Şimdi burada 10 geceler konumuz. Hangi 10 gecelerdir? 3 tane rivayet var. En kuvvetli ve en sahih görüş Zilhicce'nin 10 gecesi. İlk 10 gecesidir. Bir rivayette Ramazan'ın son 10 gecesidir. Bir rivayette Muharrem'in ilk 10 gecesidir. Onu aşuredir. Nasıl ki bunun 10'u Kurban Bayramı'dır. Muharrem'in 10'u da aşuredir. Evet. Dolayısıyla 3 10 gece. Fakat bunların içinde efendim bunun en müfessirler İbn Abbas gibi sahabeden seleften müfessirler ek serisi ne derler? Aşru Zilhicce. Zilhicce'nin onu derler. Allah bu gecelere yemin etmişti. Bir de bu yeminden ne anladınız diye de soruyor. Dikkat edelim bu yemin. Bu 10 gecelere yemin ettiğine göre bunların nesi var? Fazileti var. Ne fazileti var şimdi? Hadis-i şerifler olmasa bunu anlayamayız. Ama Rabbim dikkat çekti 10 geceye. Ama hadis-i şerif olmasa yani netleşmez bu şey. Ne buyuruyor? Bukhari'de de var. Bu son kısmı Tirmizi'de var. Baş tarafı aynı. Nereye kadar söyleyeceğim. Mâ min eyyâmin eftale fîhinnel amelu min aşredil hicce. Şimdi ameli salih. Sadaka, hayır, zikir, ibadet, Kur'an, neyse, iyilik. Her zaman faziletlidir. Yani sevap vaat edilen amellerdir. Ama 355 gün var. Yani kameri senede. Çünkü ona göre İslamiyet 12 ay 355 günü geçmez. Çünkü 31 yok kameri ayda. Evet 29. Evet. 28 de yok. 28 de yok. 29 yok. Bu hesaba kadar. Efendim ne oluyor? 255 gün. Bugün yok 355 gün. 355. Yani 65'ten 10 eksik. Bu günler içinde yapılan iyi amel her zaman sevaba değer. Ama Zilhicce'nin 10'unda bak gecesi gündüzü 10'u. Şimdi 10'undayız yani gece gündüz. Zilhicce'nin 10'unda bir amelin sevap kazandırdığı kadar bir amelin bir de başka hadiste ehabbe ilallah en yutabbede levfiyah Allah'ın kendisine o zaman diliminde ibadet olunmasını en çok sevdiği. Allah Teala her zaman kendisine ibadet olunmasını sever. Niçin sever? İbadet eden kazanıyor diye. Rabbim kazanmaz. İbadet eden kazanıyor diye sever. Kulun karını sever. Ama en fazla hangi dönemde kendine ibadet olunmasını sever? Zilhicce'nin onundan daha fazla sevdiği bir gün yok. Bir gece yok. Ya Bukhari'de var mı? Ve Zilhicce'nin onunda yapılan amelin kazandırdığını hiçbir gün ve gece kazandırmaz. Hiçbir gün ve gecede daha faziletli olamaz ve Allah'a daha sevgili gelemez. Ya acayip bir şey ya. Hangi döneme girmişiz haberimiz yok. Ramazan'ı falan solladı yani. Bu 10 gece alakalı. Ay olarak değil. Ay olarak Ramazan bütün ay olarak eftaldir hepsinde. 10 geceler noktasını konuşuyoruz. Burada sarı hadis vardır. Peki. Sordular ki ya Resulallah velel mücahidu fisebillah. Adam Allah yolunda cihada çıkıyor. Gazalara gidiyor. Kaç aylık yol ailesini terk ediyor. Ölüm riski var falan. Bunun yaptığı yani İstanbul'un fethi gibi Mekke'nin fethi gibi gazalar, cihatlara katılmış. Bu cihatta mı? Bu cihada çıkan adamın hani başka günlerde yani bu 10 günden başka günde cihada çıkan adamın ameli de mi bu 10 günde yapılanı geçemez? Soruya bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyuruyor. Velel mücahidu fi sebilillah. Allah yolunda cihada çıkan bile bu 10 günde oturup evde seccadede zikir yapanı geçemez. 10 gün için söylüyor. İlla racülün bir adam geçer diyor. Tek bir adam geçer. O ne zaman olursa olsun hangi zaman diliminde yaptıysa bu işi geçer. Kim o? Haraca bi nefsi ve mali felem yarcu min zalike bir şey. Canıyla malıyla malı dediği atı devesi neyse yola çıkarken milletten almayacak. Kendi parasıyla şeyini temin etmiş bineğini. Yol azığını da yük olmamış kimseye. Kendi temin etmiş. Canını da çıkartmış o yola. Felem yarcu min zalike bir şey. Geriye hiçbir şey dönmemiş. Atı boğazlanmış. Yani miras olarak atı bile dönmeyecek. Şarta bak. Canını vermiş şehit olmuş. Malı ne işte? Azık veya azıktan ne olur işte? Yani deve ve at gibi şeyler daha mal olarak o görünebilir. Cihatta ne mal olacak adamın yanında? Paraları taşıyamaz. Malı da dönmeyecek. Yani atı da boğazlanacak. Veya devesi neyse yani o yolda boğazlan. Kafirler tarafından tabii. Bu durumda adamın canından, malından, evine bir şey dönmediyse bir tek bu adamın ameli, bir tek. O gazi olmuş, yaralanmış falan değil. Bile yani atı dönse bile işi karıştırıyor. Malı da dönmeyecek diyor. Böyle bir adam ancak zilitçenin onundaki zikredeni, amel edeni, namaz kılanı geçer. Başka hiç kimsenin ameli geçemez. Şu işe bak. Şimdi onun için depreme de yardım zamanı, yardım da ediyorlar. Halkımız çok Kızılay'a, bağış kurumlarına çok makbule geçiyor. Yani şimdi tam dün geceden itibaren yapılan yardımlar, bu yardım senenin hiçbir gününde bu kadar sevap alamazlar. Mutlaka yardım etsinler. İHA'ya, işte İslami kuruluşlara, Kızılay'da yerine ulaştırıyor, hizmet ediyor. Bunlara yardım etsinler. Yani bu yardımlar çok katlanacak. Çünkü mevsim, kar mevsimi. Bu hadis-i şerif. Şimdi Tirmizi hadisindeki ilaveyi söylüyorum. Yadilu kullu siyamu kulli yevmin minâ bi siyam sene. Her günün orucu bir senenin orucuna denktir. Zaten haram aylardayız. Dört tane haram ayın, üç peş peşe haram ay. Bu üçüncü haram aydır. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Yok bu son değil. İkinci haram aydır. Zülkade birinci ay, Zülhicce ikinci, Muharrem de haram aydır. Bu üç. Dördün tek olan Recep'tir. Recep Şerif'tir. Şimdi haram ay oruçları zaten çok faziletlidir. Bir de Perşembe, Cuma, Cumartesi'si haram ayların. Bu acayip denk geldi. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Arafa gününün orucu zaten Müslim hadisinde geçer. Bir sene geriyi tutmuş olur, bir sene de ileriyi tutmuş olur. Defterine ne yazılır? Çıkan senede oruç, giren senede oruç. Tümü. İki sene tümü. O hadis Müslim'dedir. Savmu yevmi arafe. Kefaret senetteyn. İki senenin günahını sildirir. Hem geçen sene sildiriyor, temizliyor, bir de geleceksin. Şimdi bu Perşembe, Cuma, Cumartesi harama yorucudur. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri bile bunu yazmıştır. İlmihal'de. Bunu hocalar çoğu bana o zaman, ya sen bunları nereden buluyorsun? Harama yorucu. Hiç böyle bir şey duymadık. Ya dedim İlmihal'i bile okusanız vardı ya. Perşembe, Cuma, mensame müşen haram. Haram ayda. El-Hamis ve Cuma ve Seb. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bu Zülkade'de de var. Muharrem'de de bu devam edecek. Muharrem'in sonuna kadar. Şimdi bu sefer acayip geldi. Terviye, Arafa. Yani terviyeden bir gün önce terviye, Arafa. Bu üç güne de Perşembe, Cuma, Cumartesi tutarsa, yani Arafat'ta hacıların tutması mekruhtur. Takatları düşer, ibadete kuvvetleri kalmaz. Onların vazifesi vakfedir orada. Onlara mekruhtur. Biz buradakiler için konuşuyoruz Arafa gününü. Kütübe lehu ibadet tis'imiyete. 900 sene sıralı ibadet yazılır. 900 sene. Hatta bu hadisin ravisi diyor ki, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmediysem kulaklarım sağır olsun diyor. 900 sene, yani adam 1000 sene yaşasa, 1200 sene yaşasa 950 sene ibadet çıkaramaz, sırf ibadet. Hayatın tamamı ibadet nasıl yapacak? 900 sene sıralı ibadete denktir. Perşembe, Cuma, harama için söylüyor. Şimdi geldik Zülhicce'nin günlerinin özel ilavesi. Her günün orucu 10 günün, bir seneye denktir. Her gün. Mesela bugün tutsaydılar Zülhicce'nin biriydi bugün. Bir sene oruç tutmuş olacaklar. Yarın tutsa yine bir sene oruç tutur. Öbür gün yine bir sene. Her günün orucu tek tutulabilir. Zülhicce'ye ay. Ve kıyamı küllel minâ. Yâdülü kıyâme leyletil kadir. Her gecenin kıyamı, kıyam ayakta durmak ama namazın kıyam. Yani ekseriyetle namaz kılmak, nafile namaz, Kur'an okumak, zikretmek gibi. Gecenin ekseriyetini veya yarısını veya bir kısmını, teheccüd vakti, ibadetle geçirmek. Hoca efendi ben onu da yapamıyorum, hastayım, işte yar işe gidiyorum, uykumu bölemiyorum, anca sabah namaz. Yatsıyı cemaatle kılsa yarı geceye kadar ibadet. Sabahı cemaatle kılsa bütün gece ibadet. En kolayı da mesela bu. Bu da Sahih-i Müslim'de geçer. Her gecenin ibadeti Kadir gecesine denktir. Bu 10 geceler. Şimdi bu gece bir insan teheccüde ibadet etsin. Bu gece ne yaptıysa bilsin ki Kadir gecesinde yapılmış yazılıyor. Ne güzel bir gecede böyle meclisteyiz. İlim meclisindeyiz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Onun için bundan sonraki geceleri de iyi değerlendirmek lazım. Yalnız oruç derken bayram günü hariçtir. 10 gün derken bayram günü hariçtir. Oruç 9'dur. Gece ibadeti 10'dur. Yani geceler 10'dur. Oruç 9'dur. Yani 10. gün bayram olduğu için tutulamaz. Onu da bir karıştırmasınlar 10 gün orucu diye. 9 gün. 9 gün tutulabilir azami. Geceler 10 gecedir. Dün gece birinci geceydi. Bundan dolayı Şimdi bu 10 günlerin zikirleri var. Bakın neymiş? 28 Ekim Cuma ile 6 Kasım Pazar dahil. 6 Kasım yani Pazar dahil. Yani bayramın birinci günü dahil. Dahil, 10 gün. Bu zikirler Umeyr el-Leysi Hazretleri, Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri vardır. Büyük müçtehitlerdendir. Yani Hanefi mezhebinin içinde müçtehitlerdendir. Onun Tenbihül Gafilin isimli eseri vardır. Meşhur bir kitaptır. Orada var. Burada Cebrail Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'a 5 dua hediye etmiş. 10 günlerde bu duaları getirmiş ve şöyle demiş. Ey İsa, 5 dua ile dua et. Allah nezdinde bu 10 günün ibadetinden daha sevgili yoktur. Bunları tek tek yazdım. Hem Arapçasını yazdım. Ben Arapça okuyamıyorum diyen ne yapsın? Türkçesinden okusun. Çünkü bu namazın içi değildir. Arapça okuyamayan da Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Onun için ortağı yoktur ama Türkçe biraz daha uzun gidiyor. Arapçada tabii okumak daha kısa. Ama kimse mahrum olmasın diye ben Türkçe manasında yazdım. İster Arapçası okusun, yani biliyorsa, bilmiyorsa Türkçesi okusun. Bu 5 tane zikir. Ama 100'er tane okunuyor. Bayağı da zaman alır ha. Yani yarım saat, 40 dakika alabilir. Bu her gün 5'i 100'er kere okunacak. Okunacak. Ama hoca efendi ben hocam acizim, güçsüzüm, şuyum buyum. Yalnız 24 saate bölebilir. Anladım. Yani 10 kere okur. Hepsini bir 10 kere okur. Bir boşlukta daha 10'ar kere okur. Böyle mesela 24 saate bölebilir. Ama hiç gücüm yok, acizim. Hoca efendi mahrum mu olayım? Yani 10 kere 1'e 10'dan. Yani orada ben söylüyorum da yani neyse. Mencavül haseneti felevaş frefcale 1'e 10'dan ama şimdi yine ki 100 okuyan kadar alamaz. Onu söyleyelim. Ama hepten mahrum da olmamak hocam için. Hocam bir ara vereceğiz. Evet, şimdi bu zikirlerin müjdelerini anlatacağım tek tek. Buna yarın başlıyorlar. Bir de dün geçti ya, bugün boş geçti ya, onu da kaza edebilirler. Nafilelerde de kaza vardır. Mecburi değil. Faziletini almak bakımından, almak isteyen 10 günün tüm olsun diyen varsa faziletlerini dinledikleri zaman biraz öyle 100'e 5'e bakmayacaklar. Evet. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Kurban konusunu konuşacağız ama Zilhicce'nin birinci günü, bu gece ikinci gecesi ve bu arada Arifan dergisinde Zilhicce'ye ilişkin ibadetler ve zikirler konusu var. Onu hızla tamamlayıp hemen sorularınıza 55. geçeceğiz. Hemen 55. sayfeden geçtik 56'ya. 55'te 10 günün zikirleri var. Arapçası, Türkçesi herkes okuyabilen okusun. Millet birbirini teşvik etsin. Bunu okuyana 100 lira var desek veyahut yarım kilo kıyma veya iki tane yağlı kemik, herkes sıraya girer. Bir de sesini kayta alır ki okumadın demesinler diye. Bak okudum sana. 5 dakika sürdü. Ver der bakayım kıymayı. Ama cennet var dediğin zaman cennet ne zaman ya diyor. Bizim millet peşinci işte. Bu veresiye işlere biraz önem vermiyor ama ahirette çok yakın. Pat diye herkes gidiyor yani. Onun için hazırlıklı gitmek lazım. Ahirette para pul geçmez. Salih amel ve zikirler geçecektir. Hasene lazım. Hasene. Efendim havariler sordular. Bu duaları okuyanın sevabı nedir? Buyurdu bak. Birinci duayı 100 kere okuyan o gün yer halkından hiçbirine o kadar sevap yazılmaz. Ancak onun kadar okuyan veya ondan fazla okuyan. Yani ne kadar Müslüman var? 1,5 milyar. 1,5 milyar Müslümandan hiç kimse, ama ne yaparsa yapsın, bunun sevabından daha fazla sevap kimseye yazılmaz. Ancak onun kadar yapan veya daha fazla yapan. Bunu Tenbihül Gafil'in kaynaklı zannetmesinler. Bunun bu kısmı Bukhari'de de var. Yani bu 10 gün olarak değil de günde 100 kere la ilahe illallah tevla şey, o zikri günde 100 kere okuyan hakkında kaynak Bukhari'de de var, bu en eftal amel olduğu. O gün için başkasına yazılmaz. O kısmı sahihte de var. Tabii sadece Zilhicce için. O birincisi her gün aynı fazilet var. İkinci dua 100 kere okuyana 1 milyon sevap yazılır. 1 milyon günahı olsa silinir. Cennette 10 bin derecesi yükseltilir. 10 bin derece ne demek? Dünyada bir derece bir terfi yapayım diye adam canı çıkıyor. Kaç sene şu bu, kaç üniversite ilave lisan bilmem ne. O da maaşta 200 lira oynuyor ya. Çok da bir şey değil. Efendim üçüncüyü 100 kere okuyana gökten 70 bin melek gelir. Elleri açık bir halde inerler. 70 bin melek özel o adama dua etmeye gelir. Ya Rab bunu affet, ya Rab bunu mağfiret et. Buna feyiz yağdır diye. Dördüncüyü 100 kere okuyan, bu çok acayip bir şey. 100 kere bittiği zaman o en kısası da o. Hasbiyallahu kefa semiallahu limen deale severa Allah'ım te. Bunu 100 kere ama böyle televizyona bakarak, otobüsten bakarak sağa sola okunmaz bu işler. Yani otobüste okunur. Ama biraz gözünü yummak veya tabii önüne bakmak lazım. Aklın başında Allah'ımı zikrediyorum ya. Bunu diyor okuduktan sonra melek diyor ağzından alır almaz Mevla'nın huzuru manevisine, Allah mekandan münezzeh, Mevla'nın kabul makamına getirir, koyar. O anda diyor Rabbim diyor okula nazar eder. Ne demek? Özel bir nazar eder. Her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor ama şimdi ışık bak her yeri aydınlatıyor. Bir de projektörü, bir de benim suratıma senin suratına tutmak var bir de. Şimdi herkesi görüyor ama Rabbim buna özel bir bakışla bakar. Sırf o kuluna özel bir bakış yapar. İşte diyor Allah bir kuluna bir nazar rahmetle baktığında lem yuazibu ebedi, ebedi azap yok. Onun için tabii bozmamak lazım sonra. Öyle bir kere yaptım nasıl olsa garantiye aldım diye bir şey yok. Sonra devam etmek lazım. Bozulursa bozulur. Beşinciyi 100 kere okuyanın dedi ki İsa Aleyhisselam buna izin verilmedi. Bunun müjdesini bildirmem için bana izin verilmedi dedi. Beşincinin mükafatı söylemedi. Birinde Allah rızası için yap. Hep sevap için mi yapacaksın mübarek adam? Zaten Allah rızası için yapılacak. O başka da. Bu zikirlerdir. Evliyaullah diyorlar ki bu 10 günde bu zikri yapan Allah dostları evlerinde nurdan tabaklar. 5 tabak nurdan üst üste. Yani evi ocağı nurlandırır. Geçmişlerin ruhuna da hediye edilebilir. Hoca şimdi bırak geçmişi kendimize 100 tane yapamıyoruz ki zaten. Olsun, bazı insanlar meraklıdır. Geçmişine de hediye eder. Hediye edilebilir. Böylece ben tavsiye ediyorum. Arifan dergisinde 55 ve 56. sayfelerde bu 10 günün zikri başlamıştır. Yarından başlayabilirler. Bugünü de kaza edebilirler. Yani bir gün eksiğim olmasın istiyorsa. Evet. Tabii bu arada önümüzdeki hafta yine Muharrem ayına ilişkin bahsedeceğiz. Bir de yok daha Muharrem'e var. Silitçe'nin sonuna var doğru gündeme ama getiririz. Hani dergiden hatırlatmak adına. Dergiden bir evet. Bir de şifa duası var. Yine koymuşsunuz bu sayıya da. Hastaların şifaya bulması için Kur'an-ı Kerim ve sünnetin mübiyye ışığında yapılması gerekenler. O çok diye. Acayip. Hep ayet hadis o. Hem de ayet ve sayı hadis. Onlar hangi hastaya böyle devamlı okunsa Allah'ın izniyle şifa bulur. Eceli gelmediyse. Eceli gelen ne çare yok. Eceli gelmediyse hasta kalmaz o. Çünkü orada o kadar sayı hadisler var ve bir de herhalde Esselullah lazım da olacak. O çok önemlidir. Onu şimdi tabii her ay bir şeyler yazıyoruz. Kardeşlerimize hizmet olsun. Çok hasta var, dua isteyenler var. Evet. Ama ben de diyorum ki mübarek adam biz de dua edelim ama siz de biraz gayret edin. Yani biraz da Allah deyin, biraz da okuyun. O sona doğru mu? Evet. Hangi sayfada acaba? 62'de. Evet. Bunda çok kuvvetli sığındırmalar var. Çok kuvvetli. Yani bütün ağrılara, sancılara bunda Allah'ın izni, ismi azam, Allah'ın en büyük ismiyle Allah yetişir. Bu sadece hasta için değil bu. Bir sıkıntısı varsa bir adamın, maddi bunalım, düşman musallat olmuş, korkuya düşmüş, panik olmuş, biri tehdit ediyor. Onlara da o başlıkta konmamış ama içerik olarak, muhteva olarak onlar da vardır. İhlasla buna devam etse kesinlikle hem hastaya şifa hem de dünya ahiret afiyet, başına bela gelmez. Hemen kurbana geçtik hocam. Önümüzdeki pazar değil bir sonraki pazar günü 6 Kasım tarihi bayramın birinci günü olacak. Kurban bayramı. Kurban kesmek şart mıdır? Evet şimdi. Vacip midir? Sünnet midir? Öyle başlayalım. Kurbanın hükmü nedir? Bir kısaca ona bir tanım getirip devam edelim. Şimdi efendim mezhepler arasında ihtilaf vardır. Hanefi mezhebinde vaciptir. Ama Hanefi mezhebinde de bütün müçtehitlere göre değil. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'a göre vaciptir. İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre sünnettir. İmam Muhammed'den bir vacip kavli de var. Bir rivayet. Diğer üç mezhepte sünnettir. Vacip olduğunu söyleyenlerin delili kuvvetlidir. Hemen hemen ekseri kısa kıldığımız için namazları ekseri okuduğumuz sure İnne Atayna suresi. Şimdi bir satırlık sure arıyoruz. Onun için zaten ama ben şunu diyorum. Talim tecvid bir onu doğru biliyorsanız sırf onu okuyun. Çünkü bazıları her yeri doğru okuyamaz. Bu sureyi celledine buraya estaizu billah. İnne Atayna kel kevser. Biz sana çok hayır verdik. Kevser çok hayır demektir. Ayrıca avzu kevserdir. Çok manası var. Fesalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Bu da kurban bayram namazı. İşarettir. Peşinde venhar, kurban boğazla. Nehar göğüstür buradır. Venhar, Kurban boğazda, yani kurban kes. Bu ayet-i kerimenin şimdi burada yani delaleti kat'i değildir. Yani delaleti kat'i değildir derken kurban kes manasında kullanılır. Bazı başka manalarda da kullanılma şey vardır. Dolayısıyla delaleti kat'i olsa, yani kütübe aleyküm sıyam, oruç size farz kılındı gibi, hiç mezhep ihtilafı olur mu? Olmaz. Olmaz. Dört mezhepte farz olur. Burada bundan dolayı bu ihtilaf çıkmıştır. Ama İmam-ı Azam Efendimiz buradan bu delili almıştır. Bir de bir amelin vacip olması için sadece o hususta emir olması veya efendim o hususta teşvik olması yetmez. Bir de terkinde tehdit olması gerekir. Mesela sakal. Şimdi sakal fettir, bırakın şu bu. Ama ne diyoruz? Tıraşı haramdır. Yahrum hal kulli hitli racul. Erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır. Mezahibi Arba kitabı. Dört mezhepte böyle der. İmam Şafii'nin kendine göre de haramdır. Cumhur ulemasına göre mezhep içi. Öbür üç mezhepte haram. Dört mezhebin müçtehidine göre haram. Bir tek İmam Şafii'nin mezhep içindeki ulema cumhuruna göre tehrimen mekruhtur. Fakat onlar da diyorlar ki tehrimen mekruh dediğimiz zaman haram demektir. Öyle de bir usulleri var. Şimdi buradan nereye geliyorum? Sakal vefirul liha, sakal bırakın. Ahfuş şevari, bıyıkları kısaltın. Bu bir emirdir. Yani sadece emirle de bunun vacip olduğuna veya terkinin haram olduğuna gidilmez. Ona bakarsanız sarık. İ'temmu, sarık sarın diyor. Ama sarığa vacip diye kimse demiyor. Yani her emir bir şeyi vacip etmez. Terkinde tehdit lazım. Mesela işte sakal tıraş edene mesela tıraş edenler hakkında zemmeden efendim hadisler var. Bu tenkitler işte erkekten kadına benzeyen, kadınken erkeğe benzeyenler, bütün genel manadaki zem ve tenkit ifadeleri katılarak fukaha bunu vücub ifadesi, yani vücub manasına hamletti. Yani sakal bırakmak vaciptir. Yani ustura vurmamak vaciptir. Dört mezhep müftüsü Ali Adel Efendi farz de, korkma evladım derdi. O kadar tetebbuatım var ki bu hususta lafzen mütevatir değilse de manen tevatür gördüm. Hatta bir tutamdan aşağı hiçbir fıkıh alimi serbest etmedi. Bir tutamdan aşağı olmaz. Dolayısıyla bir tutamdan aşağı çenede bırakanlar yüz şehit sevabı, sünnet sevabı alamaz. Onlar sadece haramdan kurtarır. Haramdan da kurtardığı için bir parmakla da kurtarır, iki parmakla da kurtarır. Ama bir tutam olmasa sünnet sevabı alamaz. Haramdan kurtarmak başka, sünnete ittiba başka. Çünkü bir tutamdan aşağı hiçbir velide böyle bir şey yok. Hiçbir peygamberde, hiçbir velide bir tutamdan aşağı bir şey yok. Şimdi bunlar kat'i meseleler. Bunlar ihtilaf kimse edemez, ederse delil getiremez. Bizim fıkıhlardan delillerimiz var. Şimdi burada da kurban teşvik eden bunca hadis-i şerif. Venhar, kurban kes manasına gelebiliyor. Bir delalet veçiyle. Ama şimdi vacip diyen koca İmam-ı Azam yani radıyallahu anh. Bu neye dayanıyor? Hadis-i şerifte diyor ki men vecede sa'aten velem yudahhi felâ yekrabenne usallâna. Genişlik maddi imkan bulup da kurban kesmeyen camimize yaklaşmasın. Şimdi burada bakalım kurban risalesi var. Bu kurban risalesinin başında da bu hadis-i şerif yani zikredilmiştir. Burada yine başka bir emir var. Dahhu fe inna sünnetü ebik İbrahim. Kurban kesin çünkü babanız İbrahim'in sünnetidir. Sünnettir, fazilettir fakat camimize yaklaşmasın. Denince işte burada bir ciddi ne çıkıyor? Tehdit çıkıyor. Tehdit olduğu için bir emrin faziletli amelin bir de terkinde tehdit varsa, mesela sarık sarmayana bir tehdit hadisi yok gibi düşünelim. Ondan dolayı bu tehditte olduğu için İmam-ı Azam Efendimiz buna vaciptir demiştir. Yalnız şuraya dikkat çekerim. Diğer mezhepler sünnet dediler ya, o sünnet terk edebilinen sünnetler gibi değildir. Oraya dikkat et. İslam nişanlarındandır. Ne gibi? Çocuğun sünnet olması. Çocuğun sünnet olması vacip midir? Adı zaten adı üzerinde. Adı üzerinde sünnet. Ama ne olur? Sünnet olmasa Ermeni misin derler adama. Bir ara camilere dolmuşlar. Alaaddin Efendi Hazretleri anlatırdı. O Osman'ın son döneminde. Herkes Müslüman rolü yapmak işte bir kargaşalar oldu ya. Herkes camiye çıkmış. İşte teftiş için adamları kontrol etmişler. Sünnetli mi sünnetsiz mi? Camiden çıkanları. Osman son döneminde böyle bir olay yaşamış. Tabii o Osmanlıydı mübarek. Bunu ben üstadımızdan duydum. Yani sünnet ne oluyor? Sembol oluyor. Ama adam sünnetsizse gavur mu olur? Olmaz. Bu olmaz. Ama farklı bir sünnet. Bundan dolayı efendim fıkıhta diğer üç mezhep yani sünnet diyenler ne diyorlar biliyor musunuz? La yurakkasu bi. Terkine ruhsat verilmeyen sünnet. Bu üç mezhebin işine de dikkat edelim. Onun için İmam-ı Azam'ın görüşü kuvvetlidir yani. İmam-ı Azam bir şey diyorsa terkine ruhsat verilmeyen, izin yok yani öyle. İster kıl ister kılma sünnetini, namazın gibi değil yani. Bu terk edilemez bir sünnet. Zaten öbür türlü sünnet olsa fıkıhlarda dört mezhebin fıkhında kurban hakkında dolu bahis var. Zaten hiçbir sünnete öyle fıkıhta özel bahis açmaz mezhepler. Demek ne kadar kuvvetli ki fıkıhta özel babı var. Hayvanlar kaç ise boynuzsuz olur mu, şu olur mu, kırılan. Yani niye bu kadar fıkıh veriyor o zaman? Hangi sünnette bu kadar fıkıh var? Anlatabiliyor muyum? Fıkhın içine girmiş dört mezhepte de. Demek ki İslam nişanı kabul edilmiş, terkine ruhsat verilmez. Bu şeyi anlatmış olalım. Hükmü budur. Evet. O zaman şimdi sorular devam edelim hemen. Değişik sorular var. Onlara cevap verelim. Evet, değişik sorular var. Evet, mesela şöyle bir soru çok dikkat çekiyor. Bu daha önceki dönemlerde de tartışılmıştı. Bazıları buna olabilir demişti. Bazıları derken gene bir kişi galiba. Kurban kesmek yerine ihtiyaç sahiplerine bağış yapmak meselesi. Ya olmaz. Olur mu? Olmaz. Çünkü neden? Kurban kesmekteki maksat irakatü demdir. Yani kan akıtmaktır. Kan akıtmadıktan sonra isterse git Kabe'de bütün millete ikram yap. Bin tane hacı doyur. Yani şey, hatta fakir bul. Yetime bak. Kurban vacibini ödemez. Evet. Tabii burada belki hacı ifrat konusunu da ya şimdi efendim bu işler neye bağlı? Yani oruç tutabilen adam fidye verip para versin tutmasın olur mu? O amel başka. Yerinde tutabilecek durumdayken. He. Onu bile dediler biliyor musunuz? O aynı adam horozcu. Dedi ki o. Ne dedi biliyor musunuz? Spor müpora gidecekse dedi. Maç falan varsa dedi. Veya çocuklar imtihana girecekse dedi. Performansı düşmesin diye yiyebilir dedi. Fidye verecek. Ya sınava girecek. Sınava katılmak farz mı ya? Hayır, futbolcular için falan olabilir belki o herhalde. Anladım. Seyirci için. Farz mı? Futbol seyircisi için demedi herhalde. Bilmiyorum. Yok seyirci değil oynayan için. Oynayanlar diyor. İçin. Yani ona bakarsanız yani onu bile diyen oldu yani. Tutma para ver. Ama Allah'tan bir tane çıktı öyle. Öbürleri bunu demedi. E şimdi oruç bir ibadettir. Aç susuz kalma manasında bir ibadet. Kurban da bir ibadettir. Kan akıtma mahiyetinde bir ibadet. İbadettir. Dolayısıyla olmaz. Olmaz efendim. Evet. Öbür türlü o zaman o. Şimdi bir izleyicimiz namazı da paraya bağla. İyi, parası olan muaf. Her şeyden o zaman. Yani hayır. Böyle belki, değil mi olur ya? Bu Zilhicce ayının oruçlarından tutup 950 sene ibadete karşılık 900 sene ibadet. Yani 10 gün orucu tuttuk. Her biri gün için 9 gün tutacak. Ama bu kime? 9 kere 9. Kime bu? 81 yani diğer ibadetleri. Ama olur mu? Farzları yerine getirmek kaydıyla. Evet. Farzları yerine getiremeyen yani onu, böyle nafileden hava böyle alır. Matematikler yapmaya kalkanlar. Ama aleyhine uyanıklık etmiş olurlar. Evet. Yani hava alırlar. Çünkü farzı yerine getirmeyen fasık olur. Fasık olanın ameli makbul olmaz. İnnemâ tekabbelullâhu minel müttakîn. Şimdi kurban kesilecek. O Allah ancak takva sahiplerinden amellerini kabul eder. O ayet kimin hakkında? Kabil hakkında. Kabil Habil hakkında. Habil'in kurbanı kabul oldu. Kabil'in kabul olmadı. Sonra katil oldu. Niye? E çünkü o zaman kurbanın üzerine ateş gelirdi. O zamanki kurban da hayvan anlamında değil. Allah'a yaklaşma vesilesi. Kurban Arapçadır. Karube fiilinden gelir. Kurbet yakınlıktır. Garip yakındır. E şimdi akraba da oradan gelir. Karube evet. Maddesinden. Akriba. Kök aynı. Karabet sahipleri yani. Arapçada bir kelimeyi tutturabilirsen Öbürlerinde biraz bayağı çözersin. Üç harfli maslardan. Yani lügat hakimiyeti Arapçada çok muhteşemdir. Evet. Şimdi dolayısıyla orada ayrı bir mesele var. İşte evlenmekleri gereken kızlar, Havva annemiz bir batında iki çocuk doğuruyordu. Her batında iki çocuk doğuruyordu. Bir tek Şisa Aleyhisselam'ı tek doğurdu. Peygamber olacağı için ona özel. Diğerlerine hep bir batında iki çocuk doğuruyordu. Biri kız biri oğlan oluyordu. Kendiyle aynı karında ikizi oğlandan evlenmesi haram oluyordu. Kardeşinin, başka insan yok ya. Evet. Kardeşinin ile doğan kızla evlenmesi helal oluyordu. Kabil de kimle evlenmesi lazım? Diyelim ki Habil'in ikiziyle evlenebilecekken kendi ikiziyle evlenmek istedi güzel diye. Olmaz falan. Bu sefer işte bir kurban sunun. Adem Aleyhisselam buyurdu. Bakalım Allah kimi kabul edecek? Bu kızla o evlenecek. Bu sefer ne yaptılar? Kabil zaten cimriydi çok. O tarlacı ziraatla uğraşıyordu. Habil de hayvancılıkla uğraşıyordu. O ziraat gitti. Allah'a kurban takdim edecek. Bir koparttı bir deste bir demet ot. Yani şey sadaka mahiyetinde ürün. Neyse o zaman ne vardıysa. Onlara buğday, buğday. Onları da şey yaptı, o kadar cimri ki yolda da getirirken baktı böyle iri birkaç tane var. Onları da yolda döker gibi numara yaptı. Onları da düşürdü yine tarlada kalsın diye. Ama bu kadar olur mu Allah'a pazarlık ya, iki buğdayda. Cimri. Habil Aleyhisselam da hayvancılıkla meşguldü. O da gitti en iyi koçu, en iyi hayvanı getirir. Bu öyle bakıyorlar. Göze, o zaman gökten ateş inerdi. Bir kurbanın tekülühün nar diyor Kur'an. Ateşin yediği kurban. Ateş, yani insanlar yemiyordu o zaman kurban. Çünkü fakir de yok. Kendi yemesi gerekiyor. Gökten ateş geldi. Habil'in kurbanını aldı. Işınlanma gibi yani yok oldu. Kabil'in ot şey bir tutam buğday kaldı tarlada. Kabul olmayınca işte çok sinirlendi. Lektülennek seni öldüreceğim dedi. Bir arayı verelim, o zaman işte cevap işte. Habil Aleyhisselam dedi innema etekabbelullah minel muttakin. Bu Adem Aleyhisselam'ın oğlunun sözüdür ayete geçmiş. Allah ancak takva sahiplerinden amellerini kabul eder. Yani ben haramlardan zaten sakınıyorum. Onun için şeyi kurbanım kabul oldu. Dolayısıyla burada da namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, Ramazan farzları yapmazsa fasık olur. Fasığın zaten zülhiccenin on zikri efendim veya kurbanı kabul olmaz. Değerli izleyiciler devam edeceğiz kurban konusuna. Bir aramız daha var. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Kurban konusuna girmiştik. Hemen sıradaki soruyu sorayım. Dinen zengin olmayan bir kişi kurban bayramında kurban keserse bu kurban adak hükmünde mi olur demiş. Adak hükmünde olur. Çünkü kurban keserse derken kurban alırsa diyelim. Tabii ki. Yani aldığından itibaren alana kadar bir şey yok. Ama sen fakirsin. Ama bizim fakirler de çok meraklı böyle. Yani, yani bu kurbanın örfi tarafı da çok. Örfi tarafı da var da çok da kaşınmamak lazım. Yani ama yok ben adak hükmünde olduğunu bilsin. Ne demek adak hükmünde? Bir fakir bir kurbanı aldığı zaman o kurban kesilmek için tayin eder. Yani belirlenir. O kurum, o koyun veya neyse zaten sığır alacak hali yok da sığır da alırsa fakir o biraz nisaba malik bir fakir herhalde. Nasıl fakir olacak öyle? Şimdi efendim zengin aldı bir koyun. Koyunu sattı bayramdan evvel. Başka koyun alabilir. O başka koyunu kurbanda kesse tamam. Fakir aldı bir koyun. O koyun tayin eder. Çünkü mecbur olmadan yaptığı için adak hükmündedir. Adak hükmünde olduğu için yani özellikle o koyunu kesmek zorundadır. Zengin olsaydı serbest dolaşım alanı vardı. Fakir kendini bağladı. Bağlayınca ne oldu? O koyunu kesmek zorundadır. Eğer büyük hisse ise zengin ortak alabilir. 7'ye kadar. Evet. Ama zenginde de mekruhluk var. Baştan alırken ben buna hissedar çıkarsa ortak ederim diye bir niyeti varsa baştan mekruhluk olmaz. Sonradan adamı belirlemek mühim değil. Ama baştan müstakil kendini aldıysa da sonradan ortak sokarsa caiz. Zengin olduğu için caiz ama mekruhtur. Baştan niyeti o olmadığı için. Niyeti döndürdü. Ama caiz. Mal kerahı. Kerahatle beraber. Ama fakirde bu durum olsa olmaz. Çünkü o hayvan tümü tek onun için tayin etti alırken. Yani BC'ye girebilir. O ayrı. Ha, o, baş, o ayrı. Da. Bu tek kendi aldıysa. Fakir olduğu için bir şey yapamaz. Oynayamaz. O ona tayin etti. Boş yani tabii fakir bir büyükbaş hayvanı alıp da. Belli de olmaz. Belki der ki ucuza geliyor bir sene et yeriz der. Yani o da başka. Ama ve lakin şu mesele var. Ya burada şöyle bir konu var. Şimdi bildiğimiz. Adak kurbanı kesen yiyemez. Yiyemez. Anne ha. Babası çoluk çocuğu yiyemez. Evet. Fakat burada ihtilaf var. Bazı alimler fakir böyle bir şey yapar da keserse yiyemez diyor. Ama ekseri alimler yani bazı alimler yiyebilir diyor. Burada bir sahih görüşe göre yani en doğru diyelim görüşe göre yiyebilir. Ben de bunu tercih etmek durumundayım. Zaten fakir et kurbanda kesmişse madem alimlerden de sahih görüşe göre yiyebilir. Adak hükmünde olduğu deminki gibi farkları çıkar yani. Anladım. Farkları var. O zaman madem eti de yiyor bu adak olsa ne olur olmasa ne olur demesinler. Farkları var işte. Başka fetvalar var. Onunla ilgili olarak. Bundan dolayı efendim yiyebilir görüşü tercih edilsin. Zaten fakirdir. Yiyebilir diyen de var. Biz bu işte kolaylaştırıcı olalım. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Hatta çok da hızlı cevap verilmesini istemiş. Diyor ki seferi olduğundan dolayı kurban caiz olmaz diye fetva veren hocalar var. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Düzce'deki bir kurbana ortak olacağım. Bunun kurban üzerinde herhangi bir etkisi olur mu? Olmaz. Caizdir. Efendim hisseye girebilir. Orada başkasına da vekalet verip kurbanı orada aldırıp da kesebilir. Yani küçük baş. Caizdir. Hiçbir zararı yok. Seferde. Evet. Kesin. Zaten kendisi İstanbul'da duruyor. Evet. Öyle anlaşılıyor. Yani bunda hiç sorun yok. Niye? Kendi Düzce'ye de gitmiyor anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Yani İstanbul'da duruyor zaten. O zaten mukimken kurbanını Somali'ye gönderen gibi. Evet. Onu soracak. Peşindeki soru da o. Evet. Kurbanı Somali'ye bağışlayabilir miyim? Ya şimdi kurbanı istediği yere bağışlar. Ancak güvenilir. Çünkü çok kuruluş çıktı. Evet. Geçen bir sefer bir tutuklamalar oldu. Geçen kurban mıydı? Evvelsi kurban mıydı? Bir öncekinde. Yani bayağı bir kurban kesilmemiş diye. Evet. Yani ben kimseyi tabii, suçlamıyorum. O konuda iftira da olabilir. Kafalar karıştı ama. Efendim ve iftira da olabilir ama milletin kararı da çıkmadı. Milletin midesi bulandı. İki farklı karar verildi. Onu takip etmedim. Nasıl oldu o? Uyuşmazlık mahkemesine gitti. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin uyuşmazlık mahkemesi olarak da bir fonksiyonu var. Oradan bir karar çıkması lazım. Bu davaya hangi mahkeme bakmaya yetkili diye. He. Dolayısıyla şu anda bir hüküm yok ama çok popüler bilinen vakıfların bu konuda suistimal yaptığı iddiası var. Bu konuda kafalarda karışık. Yani biz de diyoruz ki güvenilir bir kuruma verdiyse vekalet veya şahsa veya kuruma vekalet verdiyse bu caizdir. Dünyanın neresine gönderse kurban vazifesi ondan düşmüş olur. Evet. Bir başka soru yurt dışından Fransa'dan aramış bu izleyicimiz. Allah izin verirse diyor önümüzdeki kurban bayramında ortaklaşa 7 kişi sığır alıp keseceğiz. Hayvan satıcısı hayvanı Türkiye'deki gibi kabala olarak satmıyor. Tabii bu kabala bu yerel. Kabala Yahudi şey ya. Hayır bu yerel bir tabir mi bilmiyorum. Olabilir çok yani, tabirler var. Bir bütün olarak satmıyor demek istemiş herhalde. Hayvanı keserseniz etini komple tartarız parasını verirsiniz. Yani bir tür kasaptan alışveriş gibi bir şey bu. Biz de parasını ödüyoruz. Kendi aramızda 7 eşit hisseye bölüyoruz. Başka bir imkanımız da yok. Bu şekilde kurban kesmek caiz oluyor mu? Yani buna benzer çok soru var. Evet. Yurt dışında yaşayanlar açısından yurt bu sıkıntılı. Yurt dışında bayağı evet. Çünkü kurban kesme konusunda orada tahditler, yasaklar var. Dolayısıyla ancak bu yolla bu işi çözebiliyorlar. Ama sonuçta kurbanı orada mezbahadaki yabancılar kesiyor. Veya hayvanı onlar boğazlıyor. Yok kendileri kesiyorlar herhalde. Yani Müslüman kasaplara kestirebiliyorlar. Ha, belki öyle bir şansı olabilir. Yalnız belli yerlere. Çünkü besmelesiz kesilmesi meselesi. Tabii besmelesiz. Ve ehli kitap sorusu vardı aslında. O da bunda değil ama bir önceki haftaki soruda geçen vardı. Ehli kitabın vardı. Kestiği yenir mi? Ehli kitabın kestiği yenir. Biz ehli kitap olduğunu nereden bileceğiz? Şimdi Yahudi Hristiyan yani ben Yahudiyim diyorsa veya Hristiyanım diyorsa burada diğer müşriklerden bir fark var. Bir kızlarıyla evlenilmek hususunda, bir de kestiklerinin yenilmesi hususunda. Burada bir ayetlerle sabit. Ve ta'amu lezine utul kitab, ehli kitabın yemeği Yani kestikleri de yemeği işte. Hillul lekum şey helaldir. Bir de vel muhsanat minel müminat vel muhsanat minellezine utul kitab min kablikum. Nikahta da yani kadınlardan evlenilme meselesinde ehli kitabın kadınlarına da müsaade ediliyor. Dolayısıyla bunlar da bazıları şöyle diyor bazı hocalar. Diyorlar ki zaten bunlar şirke düşmüş, Tevrat değişmiş, İncil değişmiş, bunlar müşrik olmuş. Dolayısıyla bunlardan bu hüküm kalktı. Şimdi efendim bunlar yanlış görüştedirler. Fakat bayağı bir yaygınlaştı bu. Hani bir Yahudi Hristiyanlara karşı bir tepki izhar etmek babında oluyor ama şimdi benim kadar tepkili olmasınlar. Efendim cennete bile giremeyeceklerine dair bu kadar ayet hadisi söylüyorum ben. Yani zaten ben diyalogçulardan olsam, cennete mennete gönderiyor olsam da bu fetvayı versem o zaman bana koca bir soru işareti koysunlar. Zaten cennete de gönderiyorsa bu bunu kestiğinde yedirtir. Ama ben bak cennete giremeyecekler diyorum. Ayet hadisi ne diyorsa ben onu diyorum. Ben kitabın ortasından konuşuyorum. Şimdiki Yahudi Hristiyanlar zaten hepsi müşrik oldu. Dolayısıyla müşrik gibidir, kestiyemez. Bazı hocalar bunu demeye başladı. Göya tepki. Ama tepkinin bir dozu var. Yani sen şimdi ayet hadis sınırından çıkarak tepki yapamazsın. Hani geçen mi anlattık onu? 100 sopa desen, 101 vurursan olmaz. Geçen haftaydı. Şimdi o zaman diyorsun ki şimdiki Yahudi Hristiyanlar işte İsa Allah'ın oğludur diyor. Meryem Allah'ın eşidir diyor değil mi? Müşrik oldular diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındakiler neydi? Kur'an-ı Kerim vekaletil Yahudi Uzeyr'un ibnullah. Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur dediler diyor. Vekaletin Nesara'l Mesih ibnullah. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler diyor. Yani bunu dediği halde yani o dönemde de bu itikattalar. Bunu dedikleri halde bu taraftan kestikleri yenir diyor. Yani dolayısıyla bana akıl öğretirsin de yani Allah'a da haşa. Ama biliyor musun bu bizimkiler şimdi böyle oldu. Zaten o zamankiler de öyleydi. Demek ki burada bir fark vermiş ehli kitaba. Yalnız eğer Yahudi veya Hristiyan biri keserken Mesih'in adına, Uzeyr'in adına veya neyse bir put adına telaffuz ediyorsa o şahsınki yenmez. Yani o hayvan yenmez. Put adı zikrediliyorsa. Bir tek istisnası budur. Ama özel bir put adı. Bunu bilemiyoruz yani böyle bir şey söyleyip söylemediğini. Ya şimdi söylüyorsa. O genel manada bunu bilirler. Yani şu anda Yahudilikte zaten İsa'nın adına kesmezler. Tabii ki. Ve Yahudilerde ben şey duymuyorum. Yani belli bir şeyi ilahlaştırmışlar. Biliyorsunuz Yahudilerle ihtilafımız nübüvvet konusundadır. Yani Hristiyanlarla ihtilafımız üluhiyet konusundadır. İlahlığı üçe böldüler. Yahudilerle ihtilafımızın azami noktası peygamberi kabul etmemeleridir. Üluhiyette böyle belli bir işte Uzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu deme ifadeleri var ama şu andakilerde böyle bir şey yok. Genel manada Yahudilerde böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Dolayısıyla Yahudilerin zaten böyle Mesih adına şu adına bu adına diye bir şey duyulmamış. Ama illa Allah adını söylemesine lüzum yok ki İbranice'de de Allah adı var. Süryanice'de de var yani mühim olan o karşılık. O karşılıktır yani herkesin dili farklı olabilir. Lügat-ı lehçesi farklı olabilir. Görülmemiş. Hristiyanlarda da incelensin ama benim yani Avrupa'da şurada burada bunu bilenler olur. Bilen varsa da mesaj göndersin hemen. Mezbahalara gittiler mi? Giden görmüştür. Böyle Mesih adına diye kesilen yenmez. Ama böyle genel kesilen el kitabın kestiği yenir. Yani bunun fetvası budur. Peki bu az önce Fransa'dan mail gönderen izleyicimizin söylediği. Ha şimdi o konu ayrı bir konu. Oraya gelelim. Evet. Ha, siz dediniz ki kesenden dolayı konuya girelim. Evet. Kesen ehli kitapsa kestiği yenir genel olarak söylüyorum. Özelde Mesih adı falan put adı telaffuz ederse. O da çünkü sorulmuştu yani. Tabii o da sorulmuştu. Yaşayanlardan çok bu konuda ilgi var. Ama yani kurban olur mu? Nikahları ve kestikleri hususunda İtikatlarının bozukluğunu Kur'an bildirdiği halde bir özellik bunlara tanımıştır. Peki gelelim bu izleyicimizin sorusu. Bunlar ne yapıyorlar? Hayvanı efendim tartıyorlar. Tartmıyorlar. Hayvanı kesiyorlar. Evet. Kestikten sonra kemiğini, sakat atını bilmem ne, ayırıyorlar derisini. Ondan sonra tartıyor. Eti tartıyorlar. Et de 70 kilo geldi, 10'ar kilodan yediyse alıyorlar. Bu caiz olmaz. Bu kurban olmaz. Bu boşa gider. Çünkü neden? Burada akıt anında fiyat bile belli değil. Almış satmış da bir de kesmiş. Ama kaç lira olduğu belli değil. Etten sonra çıkacak. Evet. Kemikten nasıl belli olacak? Kemiği iri olur, kalın olur, şu olur, kilo oynar, gram oynasa hiç değişir. Tartı bu. O zaman akitte fiyat belli olmayan şey satılır mı, alınır mı? Senin malın olmadan kestin. Nasıl kurban olacak senin malın, daha olmadı ki. Fiyat yok. Ödeme demiyorum. Adı konmadı, fiyat yok. Akit olmuyor. Ama bu durumda mağdur olmasınlar, bir çare arıyorlarsa şöyle bir çözüm söyleyebiliriz. Nedir o? Hayvanı canlı tartıya koyarlar. Eti değil. Hayvanı canlı tartıya koyarlar. Kiloyla, kilosu 10 liradan derler mesela. 5 eurodan. Efendim, kaç kilo gelirse. Şimdi canlı vaziyette koydular mı? Kesilmeden. Koydu. Kaç kilo geldi? 100 kilo. Ne etti? 500 euro. 500 euro. Etti diyelim. Adam der ki, ben bunun fiyatını tespit ederken kiloyla ettim. Zaten ben bunu sen gelmeden de biliyordum yani. Ama sen de görmek istiyorsan at artı. Gör. Bu kilosu 10 liradan efendim geldi 500 kilo. Şimdi ben sana bunu bu fiyata satıyorum. Yani fiyat belirlenir canlıyken. Ama neye göre belirlenir? Neye göre belirlenir beni alakadar etmez. İstersen mezroyla ölç. Nereyisiyle ölçersen ölç. Beni alakadar etmez. Yani mühim olan akit anında aldım sattım yapmadan fiyatın belirlenmesidir. O zaman adam neyle belirlemiş, bana ne? Veya bizim inek yaylada kekikle beslendi. Onun için şu kadar kilosu fazla. Mesela bana ne? Yani bana ne derken tabii doğru söylüyor adam canım. Ama yani kesimden önce fiyatın belli olması. Ha, fiyatı belli olduktan sonra iki tarafın da razı olması. 1000 lira 1000 lira. Tamam. Aldım verdim. Mal senin oldu. Mal senin olduktan sonra efendim adam dersin ki al paranı al seni. Tamam. Ondan sonra kesmiş. Sakat atın şusunu busun derisini ayırmış. Safi et çıkmış şu kadar. Bölmüş onu 5'e 6'ya neyse hisseye. Sorun yok. Tamam. Yani bu kolay bir çare. Ama bu deminki farklı. Tabii ki. Tabii. Et yani, belirlenecek, etin kilosuna göre belirlenecek. Yani soruda sorulduğu biçimiyle olmaz diyorsunuz. Caiz değildir. Tamam. Kurban bağışı yapıyoruz hocam demiş bir izleyicimiz. Bir de ben İzmit'ten babamın evine Bolu'ya gideceğim. İzmit'te oturuyor, babası Bolu'da, Bolu'ya gidecek. Kurban kesmeye olur mu? Kesmesem olur mu demek istiyor. Yani herhalde onu mu demek istiyor? Kurtarmaya yer arıyor. Yani seferi oluşunu mu kastediyor? Seferiye kurban şart mıdır? Yok, şimdi seferde olandan vaciplik düşer. Yani cuma namazı gibi. Bir insan seferi mesafedeyse, bir de orada 15 günden az ikamete niyet etmişse, orada mukim olmaz. Mukim olmadığı yerde cuma vacip olmaz. Cuma kılmasa ne olur? Efendim öğle namazı kılacak. Haliyle. Vacip değil. Kılsa daha iyi. Ama kılmasa vacip değil cuma. Kurban da vacip değil. Yani seferde seferi olana kurban kesmek vacip değil. Ama bayramın üçüncü günü güneş batmadan evvel ikamet sınırlarına dönerse vacip olma vakti üçüncü günün güneş batımıyladır. O vakit içinde ikametine dahil olduğundan, illa evine değil yani, o sınıra, yani namazı kıldığında dört kılacak duruma geldiği yerde vacip olur. O zaman şöyle olacak, Arife günü seyahate çıkacak, seferiye olacak. Niye uğraşıyoruz öyle ya? Üçüncü günü güneş battıktan sonra yani kesmemesi için akşam namazı vaktinde gelecek. Hayır, yani seferi olayım da kesmeyeyim diyorsa veya işte seferiyken dönüyorsa memleketine, dönüş saatini ona göre ayarlayacak. Onu bilmem. Şimdi geldi, üçüncü gün olmadan geldiyse vacip olur. Evet. Peki seferiye kurban vacip değil. Vacip değil. Bir de gelelim şeye. Bazı fırlak sorulara. Ama bir saat kala geldi, güneş battı, bu sefer eda vakti çıktı. Yani vücub vaktinde girdiği için vacip oldu ama ibadeti eda vakti çıktı. Çünkü hazırlanana kadar kurban alacak, bulacak, kesemedi. Ne yapacak? Şimdi bizim mezhebe göre kıymetini sadaka olarak verecek. Vacip oldu çünkü. O değerde parayı fakirlere verecek. Ama şöyle bir yol da var. Şafii mezhebine göre dördüncü günde oluyor. Şafii takliden dördüncü günü keserler. Şafii takliden de yapabilir. Ama o durumda mutlaka kıymetini tasadduk etmesi gerek. Çünkü vacip olma zamanında girdiği için kendi beldesine. Efendim şimdi bu mesele. Esas soruların genelinde ne var? Seferi de kesmiş, bayramın üçüncü günü çıkmadan da eve dönmüş. Evet. Esas kuyruk burada kopuyor. Ya evet, yani zurnanın zırt dediği... Acayip bir yoğunlukta evet. Bu sorulmuş. Evet. Bunu da bazı hocalar fetva vermiş. Evet, öyle anlaşılıyor. Oradaki yetmez, burada da bir daha tekrar keseceğiz. Tekrar keseceksin. Demişler. Bütün millet başlıyor işte. İzmit'ten Bolu'ya, yok Düzce'ye, herkes kendine göre bir yer mübarek. Mühim olan seferi mesafe meselesidir. Yoksa ben de Rizeliyim dedi yani, ben de orucu iade edecek mi dedi. Öyle değil yani. Şimdi senin nerede olduğun, mesafenin arada ne kadar olduğu, mesafe seferi midir, bunlara bakarız. Evvela şu meseleyi gündeme getirelim. Bu da seferi namazla da alakadar olan ilgili bir konudur. Bu en çok sorulan bir konu, başka konudur. Burayla irtibatı var. Nedir o? Ana baba ocağıma gittiğim zaman seferi miyim değil, değil miyim? Değil miyim? Namaz iki mi kılacağım? 15 gün kalmayacağım. İki mi kılacağım, dört mü kılacağım? Esas hala tam netleşememiş bir konudur bu. Bunu ben çok evvelden diğer başka fıkıhçı alimlerle de görüşüyordum. Böyle yok orada doğmuşsan, anan baban oradaysa, evin varsa, yok doğmuşsan yeter, orada doğduysan her gidişinde mukim sayılır falan. Böyle şeylerle çok muhatap oldum. Bir ara böyle fetva da verdik mecburen, o zamanki fıkıhçı zirve adamlar. Şimdi bizim hoca efendiler, Allah razı olsun, bayağı bir araştırma ister bu seferi konusu. Dedim ki buna iyi bir çözüm bulalım. Millete net bir şey konuşalım. Evet. Yani net olarak konuşuyoruz. Bir insanın doğup doğmaması da mesele değil. Anne baba ocağı köyü, anne babası var veya birisi var. Doğduğu ocak ve anne babasının ocağı, yani o yıkılır, yeni yapılır, mühim değil. Orada ocak tutuyor yani. Buraya gittiği zamanki durumu. Bu adam oradan ilişkisini kesmiş. Hangi memlekete yerleşmişse orada asaleten duruyor. Yani oradan kopma, göçme niyeti yoksa, bu adamın anası babası da sağ olsa, yani orada ana baba ocağı da olsa, bu adam orada seferidir. Çünkü adam yerleşmiş artık, köye dönme ihtimali yok. Kafasında böyle bir proje yok. Ama bir adam çalıştığım yerden emekli olunca ben köye döneceğim, ev yapacağım veya oradaki bir evde oturacağım. Bu niyetle gelmişse. Veya işte yani ekseri emeklilik meselesidir bu. Emekli olduğum zaman buradan burayı terk edeceğim, köye yerleşeceğim. Kafasında bu köye dönme projesi varsa bu adam memleketine gittiğinde mukimdir, dört kılacak. Bir defa bunu kurbanla da şimdi alakalı bu şimdi. Yani eğer zaten köye dönme niyetinde biri ise ileride, bu adam zaten köyde seferi değil. Kurban vacipliğinden kurtaramıyor yani. Bunu anlamış olalım. Tamam, evet. Ha, oraya gelelim şimdi. Mukim statüsünde. Mukim statüsündedir, kurban vacip buna. Evet. Çünkü namazı dört kılıyor. Evet. Namaz dört kıldığı bunu yerde... Bunu geçtik. Genellikle büyük şehirlerde oturanlar, özellikle İstanbul'da Anadolu kökenliler, artık buradan memlekete gitmeyi düşünenlerin azınlıkta olduğunu tahmin azınlıkta edebiliyoruz. Azınlıkta da biraz artmış. Evvelce çok azınlıktaydı. Son yıllarda evet. Biraz daha ucuzluk herhalde, köylerde daha ucuz oluyor. Kolay yaşam. Kolay tabii. Hayattan dolayı ben öyle gördüm. Bizim köy, Görele Yeğenli köyündenim ben. Ben çocukken de gidiyordum. Pek yani şen görmüyordum. Şimdi gidiyorum. Acaba yazın gittiğim için mi diye şey ettim. Baktım hep emekli olanlar gelmiş yerleşmiş. Bunu gördüm. Köy çok mamur olmuş. Hoşuma da gitti. Ama şehre çok yakın. Ama ondan dolayı hayvancılık yok. Köy tavuğu yok. Köy yumurtası yok. Köy tereyağı yok. Bu köyde şehirden fark yok. Aman yani yerleşme biraz arttı. köylere dönüş şeyi eskiye göre ama genele göre tabii azınlıktır bu. Bundan dolayı köyüne bu şekilde dönüş niyetinde olan adam ne zaman gitse mukibdir. Evet. Yok efendim ben bir daha hiç dönme imkanım yok yani niyetim de yok. Ama bu niyetteydi 10 sene 20 sene gitti seferi kıldı. Ama 20 sene sonra bir olay zuhur etti gitti köye yerleşti. Geriye dönük 10 senelik 20 senelik ne yaptı? Olmaz mı? Niye? O zaman o niyetteydi çünkü. Geriye dönük o namazları yani dörde tamamlaması gerekmez. Onu demek istiyorum. Peki bu niye benzer? Ne olur? Mesela bir adam gitti bir yere. Kaç gün kalacağı belli değil. Bazı bir iş çıkar ama 6 ay kalır. Ama 15 gün kalma niyeti yok. Kararı yok. Her an dönebilir. Kararı yok, her an dönebilirim diye bir de bakacak 3 ay durdu. Bu hep seferidir. Yani çünkü niyet baştan olacak. Yoksa o arada kıldığını bir daha iade etmeyecek yani. Çünkü 15'i geçti diye. Hal böyleyse bu adam şimdi diyelim ki köye dönme niyeti yok veyahut neyse köyde değil başka bir seferde. Bu seferi adamın kurban üzerine vacip değil ama orada kesti. Değil mi? Evet. Soru bu. Evet. Şimdi bazı hoca efendiler dediler ki kurban bu sene dediler ki düştü mü? Bu nafileye gitti. Bu kurban nafile. Nafile derken boşuna demek değil. Türkçe'de nafile bu iş evet. derler. Faydasız demektir. Arapçadaki nafile o demek değil. Nafile ibadet anlamında. Arapçada nafile fazlalık demektir. Ve minelleyli fe teheccüd bi nafile tellek. Teheccüd kıl sana nafile olsun. Yani fuzuli demek değil. Şimdi bu kurban nafile oldu. Dolayısıyla ama şey tabii o 4 günü açtı, 3 günü açtıktan sonrasında zaten sorun yok. Seferdeydi. Ama bayramın 3 günü içinde dönmesi halinde kurban kesmesi yeniden vaciptir dediler bazı hoca efendiler. Evet. Bunların verdiği fetvanın doğruluk payı var. Bu hocalar kafadan atmamış. Fetevain diye de yani mebsutta işte bazı yerlerde bunların görüşü fıkıhlarda yer alıyor ve bu da doğru bir görüş. Ama son devir alimlerinden büyük fıkıhçı İbn Abidin Hazretleri 200 sene falan evveldir İbn Abidin kitabında haşiyesinde diyor ki alimler böyle demişlerdir ama velakin müteahhir fukaha yani son dönem fıkıhçıları burada dediler ki seferde keserse yüzyıvanı yeterli olur. Bayramın 3 günü içinde dönse bile bir daha kesmesi gerekmez. Adam diyorsa ki şimdi dinleyenlerden şüpheli can cennete girmez. İyisi mi ben bir de burada keseyim kessin. İhtilaftan da kurtulur, sevabı fazla olur. Ama bir adam derse ki ben döndüm üçüncü gün ama kardeşim bir daha kurban az kes ben bunu beceremem vaktim yok yani bu sıkıntı bana kesmeyeceğim derse İbn Abidin Hazretleri diyor ki son dönem fukahasının fetvasına göre seferde kestiği yeterli olur. Bir de diyor ki en doğru görüş budur esah. Yani burada şunu benzetiyor. Cuma seferde farz değil. Cuma kıldın mı? Öğleni bir daha kılmak gerekir mi? Öğle namazı düşmüş oluyor. İşte vacip değil ama kıldın mı düşer. Evet. Böyle onun için yolculukta var. Şurada burada kesenler bir daha 3 gün içinde dönseler de kesmeleri gerekmez. Keserse de günah değil daha sevap olur. Evet. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile kurban konusunu sizden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Bir ara daha veriyoruz. Bu arada az önce rejiden arkadaşlarımız uyardılar. Çok sayıda telefon geldiği haberi var. O da az önce Arifan dergisinde Zilhicce ayına ilişkin, ilk 10 günlüğe ilişkin zikirler konusu vardı. Onun anlaşılamadığı anlaşılıyor. Tabii biz şunu önereceğiz izleyicilerimize. Arifan dergisinin Kasım sayısının 55. sayfasında yani son bölümünde ulaşabilirler. Bir de yani Arifan dergisini çünkü abone değil. Bayilerde de yok ama şey oluyor. Arifan.com'dan istenebiliyor. Yani bu dergi mesela özel istiyor. Web sitesine. Tabii bu arada Arifan.com'dan girip istesinler, talep etsinler. Yetkililerine buradan da duyurmuş olalım. Bazı mailler geliyor. Siteye çok kolay ulaşamadıklarını zaman zaman. Onu bilmiyorum. Sitenin belki güncellenmesi veya çalışması yönünde sıkıntı varsa onu da dergi yöneticileri özen göstersinler. Hemen hatırlatalım. Kurban Risalesi. Belki bu eskidir. Bu kitap eskiden olduğu için evlerinde olabilir ellerinde. Hı-hı. Yani dergiye ulaşamazsa da Kurban Risalesi'ni de kitap olarak temin edebilirler. Evet. Herkesin bulunduğu bölgenin etrafında Arifan bayileri oluyor. Bursa'da var, her yerde var. Bu arada şunu da diyelim. Yarın akşam Bursa'dayız inşallah. Vakıfköy'de. sohbet var inşallah. Her ayın ilk cumartesi. Her ayın ilk cumartesisi. Fakat bunda bayrama çatıyor diye öne aldılar. Ekim ayında. Öne aldılar. Dolayısıyla yarın akşam inşallah bütün oraya kadınlar da geliyor. Kadın erkek halkımız davetlidir. Vakıfköy'de bir dernekte yapılıyor. Orada da mübarek bir geceyi daha ihya etmiş oluruz. 10 evet. gecelerden Kadir gecesine denk bir gece. Yani demek istediğim Kurban Risalesi kitap olduğu için kitapçılar çok olabiliyor çevrede. Daha kolay Risale'ye ulaşabilirler. Evet. Bir daha söyleyelim. O çok sayıda telefon eden izleyicilerimize eğer Zilhicce ayının zikirleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve onlara ulaşmak istiyorlarsa Arifan Dergisi veya Abdullah özür dilerim nereden icap etti bilmiyorum. Kurban Risalesi, Kurban Risalesi'nin son bölümündeki Arifan yayınlarından çıkıyor. Evet, Cübbeli Ahmet Hoca'nın kitaplar bölümüne girerler. Baskısının eski olduğunu hatırlatıyor. Kırmızıydı bu, siz onun için belki. Belki, olabilir. Geçen senelerde kırmızıydı. Doğru. Yeni baskıda biraz şey. Yeni baskısı da olabilir. Eski İçerik baskılarında aynı. Da İçerik var. Aynı. Evet, oralardan ulaşabilirler. Biz kurban konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hemen sıradaki soruyu soralım hocama. Akika ile ilgili bir soru bu. Akika kurbanı kesmek istiyorum kızım için. Bunu şimdi kesmek istiyorum. Ancak bir arkadaşım kurbanın son günü kes, kurban daha ucuz olur diyor. Bana da fırsatçılık gibi geliyor. Ne dersiniz demiş. Yani içinde şüphe var. Dama yeribuk ila ma la yeribuk. Seni şüphelendiren şeyi bırak, şüphelendirmeyeni yap. Hadis-i şerifte genel şey budur, uyarı budur. Ama caizdir, fırsatçılık sayılmaz. Zaten akikanın günü yok ki. Evet. Akikanın günü geçmeyeceği için yani onun hiç öyle fırsatçılığa o kurban kesmesi vacip olanlar onu biraz daha sorabilirler. O da caiz. Ama birinci günde kesmek evladır. Ya en uygun olan. Üçe, ikiye üçe bırakmak hilaf-ı evlad. Yani evla olmayan bir şey. Yani bir kerahat ama tenzihidir bu. Günaha yakın yani. Günah da değildir. Yani vacip olan kurbanı ikiye üçe bırakmak da evla olmayan bir şeydir yani. O kadar. Keyfi olarak. Keyfi mecburiyet tahtında mecburiyet, olursa. Yok mecburiyette hiç sorun yok canım. Evet. Ama keyfi olarak hani ucuz olsun diye. Ucuz olsun diye üçüncü gün alayım. Caizdir bunu kurbana. Yani evla olmayan bir şey yapmış oluyor. Ama akikada böyle bir şey yok. Çünkü akikanın günü yok. Akikanın süresi de yok. Süresi yok. Bu arada adak kurbanının etini kesen yiyebilir mi diye sormuş bir izleyicimiz. Adak kurbanını kendisi yiyemez. Yukarı doğru anne baba dede nene yukarı doğru yiyemez. Oğul torun kız işte torun aşağı doğru yiyemez. Yanlar yer. Amca teyze dayı gibi sağ sol yer. Bir de zengin olanlar dinen zengin olanlar yiyemez. O zaman. Adağı. Evet. Akikayı herkes yer. Tabii. Kurbanı herkes yer. Vacip kurbanı herkes yer. O zaman adak kurbanı bir yere bağışlamak en kestirme yolu. Daha da kolay olur. Evet. Ama belki kendi mahallesinde fakirler eliyle vermek istiyor. Evet o da onun tercihi. Pek şu anda kalmadı öyle. Bu işler zor oldu. Evet. Bağış yolu daha kolay. Daha kolay oluyor çünkü kesmek, kestirmek, evet. dağıtmak bunlar külfet getiriyor yani. Bir izleyicimiz de kilo hesabı tartıyla canlı hayvanı satın alıp kurban etmek caiz midir diye sormuş. Deminkinin aynı. Evet. Kilo hesabı bu biraz caiz tarafa benziyor. Kilo hesabı fiyatı belirlenir. Fiyatı yani belirlenir. Canlı hayvan. Canlı hayvanın kilo hesabı fiyatı belirlenir. Fiyat 1000 lira tespit edildikten sonra ahzu kabz olur. Yani aldım sattım olur. Ondan sonra keser sade etini verir sana. O olur. Evet. Kemikleri onda kalır. Şimdi bir de bir mail var. Ama daha. Deminki olmayan hangisiydi? Yine söyleyeyim çünkü yeni buraya takılanlar olur şimdi. Olmayan kısmı hangisiydi? Ben bunu keserim, etini çıkarırım, etine göre kilodan senden para alırım. Yani baştan fiyat belli değilken kesiyor. Yurt dışında yaşayan. Yurt dışında yaşayanlar. O caiz değil, soruyorum. O kurban olmaz. Evet. Küp için kavurma olur. Şimdi bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Hocam düğünden yaklaşık 200 gram ortak altınımız var. Ben kurban kesiciyim. Hanıma da kurban düşer mi? Mirasçılarımızın olması durumunda ne şekilde kurban düşer demiş. Mirasçılar mı? Özür dilerim. Borçlarımızın olması durumunda. Şimdi bu 200 gram altın iki tane nisap eder. Evet. Nisap 81 gram altın ile 96 arasında gelir gider. Yani gelir gider derken rivayetler gelir gider. Yani bu ne demektir? Hoca ne farkı var? Farkı şurada var. Yani bir adamın 90 gram altını olsa da kurban kesmesi veya o miktarda parası, illa altın değil, veya o miktarda satılık malı olsa da kurban kesmese 81 gram, 2 gram diyenlere göre günahkardır. 96 diyene göre vacip olmamıştır. Bundan dolayı ben zengin olanlar, zaten durumu genel manada iyi olanlara 81'den hesabı tutun diyorum yani. Zekattan ona göre kaç gramdan şeydir. Artan gram dahil oluyor çünkü paraya. Ama bazı insan var ki hakikaten 3-5 gramı hesap etmek zorundadır yani. Var gramı ama illa da 90 gram altını olan da zengin örfen sayılmıyor şu anda. Evet. Tabii. 8 bin lira para yani. 8 milyar. Yani eski hesap 8 milyara falan çıktı. Evvelce biz hep 4-5 diyorduk da böyle birden fırlama oldu herhalde. Şimdi 100 lira diyelim ortalama. 97'lerde falan ama 100 lira olsa ne eder işte? 81. 700 lira yapar veya 8100 lira yapar. 8100 lira yapar. 96 olursa da bir 9500 gibi belki 9 yapar. Şimdi o halde bu 200 gram altın her halükarda nisaptır. Yani şahsi soru olarak. Ortağız diyor. Ortaksan adama derler ki ne kadarı senin ne kadarı onun derler. Yarı yarı ortağız. Yarı yarı ortağız derse ikisinin de ayrı ayrı kesmesi vaciptir. Evet, nisaba girmiş olur. Nisaba girmiştir. Derse ki 3/1 benim, ikisi onun. O zaman ne oldu? Seninki 50 gramda kaldı. Seni kesmen gerekmez veya kanımın kesmesi gerekmez. 150 olan kesmesi gerekir. Bu şekil anlaşılacakla yani adı konacak. Ne kadarı senin, ne kadarı ben. İkisi de nisaba malikse. İkisi de kesmesi lazım. Borçlarım var diyor. Borçlarım var diyor. Borçlar evet. Zaten nisaptan düşer. Biz nisabı hesap ederken borçları çıkararak hesap edeceğiz. Yani benim 9000 lira param var. Zekatta ve kurbanda nisaba malik miyim? Sorusunun cevabında ne diyoruz? Ha, kurban nisabı ile zekat nisabının bir farkı var. Orada ileride öyle de bir soru var. Yani kime vacip? Bir evim var diyor. Evet. İlaveten diyelim. Bir de emekli maaşım var diyor. Falan. İstersen onu orada anlatırız. Ama mühim olan şudur ki zekat nisabı olsun, kurban nisabı olsun. Bir fark var, onu anlatırız. Bu durumlarda borçlar düşecek ki arta kalan havaci asliyesinden, yani asli ihtiyaçlarının dışında kalan, asli ihtiyaçlarının bir de borçlarının dışında kalan para olacak. O halde borçlar düşer. Yani 9000 lira param var, 3000 lira da kesin borcum var. Zaten otomatikman indirdi 7'ye, 5'e indirdi, 6'ya indirdi. 6'dan hesap değil ki. 6000 lira hesap değil. Yani o borçları düşecek tabii ki. Evet. Yalnız yine onu burada söyleyelim. Çünkü bu yeri geldi. Zekatta olsaydı hiç vermez. Yani borcu da çıkar, düşen hesap eder. Yalnız kurban hesabında bir fark var. Zekatta bir evin var, oturuyorsun. Bir evinde var, kiraya verdin. 3 evin var daire, kiraya verdin. Bunların hepsinin gelirinden, sene dolumunda birikenden hesap görülür. Dolayısıyla kullandığın 2 evde olsa, yazlık kışlık veya 3 evde olsa hiçbirine zekat gerekmez. Kullandığın araba, 2 tane 3 tane araban var, kullanıyorsun hepsini. Yani galerici değilsin yani, araba senin satma malın değil. Zekat bunlara tereddüt etmez. Ama kurban da havacı asliye, asli ihtiyacın oturduğun evin dışında bir dairen varsa daireden aldığın kira değil, dairenin değeri. Çünkü aldığın kira kimsenin senede birikmez, yiyor onu zaten. Tabii ki. Ama bir evin fazladan olması veya kullanmadığın bir araba olmaz. Ama bizim evde dört tane araba var. Ama dördü herkesin bir tane. Hanımın ayrı arabası var, oğlanın ayrı, onlar demiyorum. Senin kendinin 2 araban var. İkinci araba nisaba girer, değer olarak. Kurbanda. Zekatta girmez. Niçin? İkinci arabayı satılan, yani satılık malım değil ki benim. Onu da kullanıyorum. Bir ona biliyorum, bir ona. O halde kurbanda borçlarını falan düşer. Ama ilaveten bir fazla evi, bir fazla arabası gibi şeyleri varsa nisaba tekrar dahil olur. Yani arabam da 10 bin lira ediyorsa kafadan nisaba malik oldum. İkinci araban. Kullandığın arabaya kurbanda da yok. Evet. O biraz burayla ilintili olduğu için bu noktada dedik onu. Şimdi bir başka soru. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kişinin keseceği kurbanı bizzat satın alması, kendisinin kesmesi veya kesilirken yanında bulunması, kurbanın sahih olması için gerekli değildir fetvası ne kadar doğrudur? Kurban mali ibadeti olduğu için böyleyse hac veya zekat içinde benzeri durum söz konusu mudur? Bu fetvalar Müslümanların ibadetlerini sakatlamaz mı demiş bir izleyicimiz. Sakatlamaz. Yani şimdi hacla zekat zaten buna kıyas edilemeyen tarafı var, onu anlatalım. Yalnız burada 3 fetva da doğrudur. Yani bir adam gidip kendisi kurban alması, bizzat gidip alması gerekmez. Aldırabilir. 2, kesilirken yanında bulunması mı diyor? Evet. O da gerekmez. Yani üstünün bizzat satın alması, kesilirken başında bulunması, kurbanın sahih olması için. Bir şey daha var ama. Kişinin keseceği kurbanı bizzat satın alması. Evet. Kendisinin kesmesi. Ha, kendisinin kesmesi. Veya kesilirken yanında bulunması. Efendim, kendisinin kesmesi de gerekmez. Kendisi kesme, ben hiç daha bir şey kesemedim. Hayatta hiçbir şey kesmiş değilim. Sünnettir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kendi keserdi. Fakat ben o sünneti mesela yapamadım. Yani biraz beceremiyorum. Beceriksizliğim var, hayvana eziyet veririm diye. Daha hiçbir canlıyı kesmemişim. Yani ben yapamıyorum o şeyi. Yani o çok merhametliyim de falan o manada da demiyorum. Yani becerik manasında yapamadım yani. Dolayısıyla kendi kesmesini mecbur edersek nasıl kesecek yaşlı kadın şudur budur. Yani böyle bir şey olur mu? Tabii yani ki kendi kesebilen açısından kesmesi. Kesebilen açısından da şart değildir. Şart değildir. Yanında bulunması meselesinde tabii ki kendi satın alsa bir ibadettir. İbadetin zevkidir o. İyi bir şey. Kendi eliyle kesmesi sünnettir. İbadettir. Yanında bulunması müstehaptır. Yani hem sünnettir hem müstehaptır. Hatta Kurban Risalesi'nde yine o hadis-i şerif var. Fatıma annemize, kızına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kumi feşedi ruhiyeteki, kalk gel kurbanını kesiyoruz senin. Kurban kesilirken yanında bulun. Niçin? İlk damlası yere düştüğü vakit senin bütün günahların affolacak, ona şahit ol. Kurbanda bir de bu var. Yani onun kanıyla senin bütün günahların affolacak. Belki başka bir müjde de vardır, onu da bakalım oradan o hadis-i şerife. Yani yanında bulunmasını da teşvik etmiştir. İşte bu gibi emirler farz vacip emri değil. Gel sen de gör diye. Bunların hepsi müstehaptır, sünnettir ama ve lakin şart değildir. Diyanet İşleri'nin bu 3 konudaki verdiği fetva doğrudur. Bunlar ibadeti sakata götürmez mi? Şimdi fetva olan bir şey söylemişlerse doğruyu niye sakata götürsün yani? Evet. Bir alakası yok bunun bununla. Hacla zekatı niye kıyas etmeye kalkıyoruz? Bunlar biraz benzemez. Neden? Hacda kendisine farz olanın imkanları var ise, sağlık imkanı, yol imkanı gibi. Çünkü zengin olursun da yolda eşkıya olur. Uçak mı vardı her zaman? Veya Suud hükümeti şimdi mesela kota koymuş. Kuralan çıkıyor. Çoğu gidemedi, gidemiyor. O arada öldü. Allah sormaz ki ona. Kaçak mı gidecek? Senelerdir bekleyenler var. Senelerdir bekleyen var. Bu adam bu arada ölse. Girmiş kaydına. Onun kayda girmesi farzı yere getiriyor yani ölürse. Ölürse Allah ona sormaz. Neden? Oradan kota koymuş. Buradan da Diyanet kura çekiyor. Yani dolayısıyla hac da kendi gidecek tabii ki. Yani ben başkasını gönderemez. Sağlığı yerinde olan. Ama zengindir, sağlığı bozuk. O zaman bedel gönderecek. O da mali ibadettir. Hac hem bedeni hem malidir. İki tarafı var. Dolayısıyla yerine birine para verip sağlığı saat yerinde olanı vekil edecek. Vekalet. Bedel hacca gönderir. Bunun yani kurbanı da vekalet veriyorsun, kestiriyorsun. O da caiz, bu da caiz. Ama tabii ki kurbanda da yani senin adına başkası ise parayı sen vermiyorsun, niyet etmiyorsun falan. Başkası senin adına kesse olmaz. Dolayısıyla bunun gibi haçta da kendi başına bir adam gitse senden para almadan, vekalet almadan farz haç ise nafile de sevabını bağışlarsın ama farz haççı adamdan düşmez yani. Sen niyet etmedin, vekil etmedin, para vermedin. Nasıl olacak? Zekatın hiç zaten alakası yok. Zekat, ben size veririm bu para zekattır, benim zekatım, git şuna ver derim. Veya fakir bul dağıt derim. O da caiz. Ama benim adıma başkası verecek. Benim haberim yok, niyetim yok. Zaten onun vermesinden haberim yok ki. Haberim olmadığına göre zaten ben mecbur vereceğim. Haberim varsa zaten onaylıyorsan vekalettir. Caiz. He, yani kıyaslar uymamış. Evet, şimdi bir başka soruda da internet üzerinden kredi kartı yoluyla bağış yapma. Kurban şey. Kurban için. Bağış derken vacip yani, kurbanına vekalet vermek. Tabii vekalet vermek. Tabii bağış deyince nafile zannetmesin. Hayır, yani kurban bağışı anlamında. Evet, şimdi internet üzerinden telefonla, eskiden telefon soruluyordu hep. Bunlar caiz oluyor. Neden? Vekalet, vekil ettim. Şey, zaten vekalet Arapça bir kelimedir. Bu yazıyla da olur, sözle de olur. Yani hiç adam ben seni vekil ettim demese de yazı yazsa bu vekalettir. Çünkü neden? Dilsiz. Yani dilsiz de vekalet verebilir yazıyla. Şey değil ki, şart değildir. Bundan dolayı bizim Hoca Efendi kardeşimiz Fatih Kalender Hoca Efendi dedi ki, ben pek inceleyemiyorum internet falan da, kendim zaten hiç kullanamıyorum. Ben dedi, hani dedim belki dedi İslami kurumlar biraz daha hassastır da Kızılay biraz daha devletçi resmi falan diye sitesine baktım dedi. Bağış yapacaklar için yazma. Kızılay'da bile vekalet lafı geçiyor dedi. Yani onun dediğini söylüyorum. Kızılay'ın sitesinde bile vekalet verdim lafı geçiyor. Yani kuruma vekalet verebilir zaten. Yani illa şahsa vekalet vermesi veya sesiyle vekalet verdim, kabul ettim demesi şart değil. Oraya yazdı vekalet tabiriyle. Yani vekalet lafzıyla ki Kızılay'da bile kredi böyledir. Kredi kartı? Kredi kartı caizdir. Evet. Kredi kartı ödeme yapmak demektir. Evet. Ha vadeli. Kredi kartıyla da taksitli alışveriş. Taksitli alışveriş de caizdir. Eğer kredi kartına faiz biniyorsa faizden dolayı günahkar olmuş olur ama kurban borcu ödenmiş olur. Ödenmiş olur. Ne gibi? Efendim çaldığı bir pantolu giydi, setre avret, namazı kıldı. Avret yerine ölecek bir şey. Borç düştü. Ha, borç düştü, günahı ayrı. Evet, bir ara daha vereceğiz. Değerli izleyiciler. Ama faizsiz yapanlar vardır bunu. Sırf vade. Evet. Kurban için. Finans tarafına olabilir yani. Bu bir de ibadet olduğu için ona hassas olurlar. Vade almıyor. Ömreye de öyle yapıyorlar ya, şimdi ömre başlattılar bir şeyler. Yani vade farkı yoksa zaten hiç taksitle sorun yok. Olabilir. Sorun yok yani. Taksitle araba almak gibi şey, evet. Caiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Bir aramız daha var. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Kurban konusunu konuşuyoruz. Sizden gelen sorular var, onları cevaplıyoruz. Birbirinin çok benzeri sorular var. Onları aşağı yukarı gruplayarak cevap vermeye çalışıyoruz. Tabii vekalet konusunda siz bir hatırlatma yapmıştınız ama o arada reklam arasıydı. Onu izleyicilerimizle paylaşalım. Vekaleti verirken kesmeye ve kestirmeye ifadesinin yer alması gerektiğini söylediniz. Yani gerekti demeyeyim de. Şimdi biraz gerekiyor gibi sanki. İslami kurumlara veya İslami değil de resmi kurum diyelim. Kızılay. Bu hizmeti gören. Bu hizmeti gören kişilere vekalet internetle, yazıyla, telefonla verilir. Ödeme kredi kartıyla yapılabilir. Vade farkı olmamak şartıyla taksitle de alınabilir. Alınabilir. Faiz vade farkıyla da alsa günah girer ama kurban vazifesi düşer. Bu vekaleti verirken kurumunuzu, benim işte kurbanımı, zaten vacip kurbandır o denmese de, bayram olduğu için belli. Kurbanımı kesmeye ve kestirmeye dese biraz geniş olur. Çünkü o vekaleti alan da birine verebilsin. Bazı kere belki 3 el değişecek. Çünkü gidiyor Somali'ye, Hindistan'a, Afrika'ya. Orada vekaleti diyelim sözlü biri aldı. Belki o gitmeyecek. Dolayısıyla sonra diyelim sen kal bu gitsin dediler. O da vekaleti sözlü almış ise mesela müşahhas olarak. O da ben de seni vekil ettim diyebilsin. Aslında genel manada olur bu. Yani hele kurumda daha şey. Çünkü kurumda istediğine kestir demektir. Kurum olduğu için. Şahıs olduğunda da hani illa o şahsa tereddüt etti, tayin etti, başkası kesemez gibi bir mana da çıkmasın. Başkasına da vekalet o verebilir. Ama iş daha bir rahat olsun istiyorsak, kesmeye ve kestirmeye, seni vekil ettim ifadesi kullanılırsa saha genişler. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz, bir hanım izleyicimiz Vefat etmiş kişi adına kurban kesilir mi? Kesilirse kaç sene demiş. Kaç senesi yok. Bizim mezhebimizde bir insan hac yapıp sevabını bir ölmüşe, diriye de bağışlayabilir, ölüye de bağışlayabilir. Sadaka verip bağışlayabilir. Kurban da kesip bağışlayabilir. Ama o kendi vacip kurbanı değil. Vacip kurbanı kesecek. Kendine vacipse. Ayrıyetten geçmişten falan geçmişimin ruhuna hediye edeceğim diye kesebilir. Bu zaten vacip değildir. Vacip olmadığı için günler şart değildir. Ama şunu soruyorlar, yedi hisseden birine bu niyetle girse, evet, veya akikaya girse, evet, veya efendim akikaya girse, adağa girse caiz olur mu? Olur. Çünkü bunların hepsi ibadettir. Yani adak da ibadettir, akika da ibadettir. Geçmişinin ruhuna hediye edilen de nafile ibadettir. Yani bir ibadet kastıyla olursa yedi hisseyi bozmaz. Ha. Ama bir tanesi kurban et için girerse, bir tanesi et için girerse hissede, yani çünkü zaten koyunda olmaz. Büyük başta altısının hissesi bozulur. Altısının hissesi bozulur ne demek? Yani boşa gider. Onun için hissedarlar birbirini iyi seçmelidir. Şimdi orada ben birisini gördüm, diyor ki hocam, diyor, hocama çok teşekkür ediyorum. İlahiyatta okuyor muymuş? İlahiyatçı mıymış? Tabii öyle bir. Niye dedi? Çünkü diyor ilk olarak ondan duydum diyor. Ortakları diyor namazsız ortak almayın. Hmm. Namaz kılmayan ortak alırsanız işiniz sıkıntıya girer. Mi demişim, ne demişim? Ben de onu ne zaman demişim onu da bilmiyorum. Bir yerde duymuş demek. Bir yerde duymuş tabii. Benim eski sohbetlerde senelerdir adam diyor ilk 86'da duydum, ilk şurada duydum. Bizim artık geçmişimiz 80 79'lardan beri mazimiz var. Şimdi ben onu demişsem de o da yanlış anlaşılmasın. Yani namaz kılmayan Müslümandır demiyor muyuz? Tembelliğinden, evet, kılmıyorsa Müslümandır. Efendim, ancak namaz farz değil derse kafir olur. Zaten kafir hiçbir şeyde ortak olamaz ibadette. Ama namaz kılmayan adam fasık olur. Fasık olduğu zaman İtimada şayan olmaz. Güvenilirliğe elverişli olmaz. Yani bir adam namaz kılmasa da yedi hissedardan biri olsa veya hissedarın üçü namazsız cumadan cumaya, bayramda mı veya hiç bayramda kılmıyor. Ama Müslüman adam inanıyor, tembel. Bu adam hissedar diye kurbanı bozmaz. Ancak et için girerse, o et için girerse hacı da olsa bozar. Dolayısıyla niyeti Allah rızası için kurban kesmekse, bu namaz kılmıyorsa, başka ibadet farzları yapmadı diye öbür hissedarları bozmaz. Bozmaz ama namaz kılmayan fasık olur. Fasık da itimada şayan olmaz. Yani acaba bu et için mi girdi? Yani çok takva sahibi olsa namaz kılar. Yani namaz kılmadığına göre pek dindar değil. Gibi bir izlenim verir. Yine de biz hüsnü zanla mükellefiz. Nahnu nakum biz zahir, biz zalahir ve Allah tevelle serahir. Biz görünüşle hükmederiz, içi Allah bilir. Adam diyorsa ki ben Allah rızası için giriyorum, bu kurban bayramı, vacip kurban için giriyorum dese, sen de ama sen namaz kılmıyorsun falan diye itham yapmamalısın. Çünkü ifadesi neyse bunu kabulle mükellefiz. Kalbini yarıp bakamayız. Ama ortaklar seçilirken titiz olmakta fayda vardır. Yani namazlı, abdestli, dindar seçim. Demin birisi sordu dediniz. Marketler, içki satan. Evet, market, içki satan marketten. İçki satan alışveriş. Market diyormuş ki ben sizin kurbanlarınızı, evet, keseyim. Bu da çok acayip arttı bu işler. Büyük marketler. Büyük şehirlerde kısıtlama getirilince bu kolaylık oldu. Kolaylık oldu. Şimdi tabii ki demin dediğimiz yöntemle fiyatı belirlenecek. Kilo hesabı ama hayvan da canlıyken kesilmeden, alım satım yapılmadan şu kilo geliyor, fiyatı bu. Evet. O kilo geliyor lafı zahit. Onu fuzuli kabul etmez. Mesela ben şu fiyat istiyorum. O neyle tespit edildiği bize alakadar etmez. Tartı hesabı. Rakam yapıyorlar. Belli. Tartı yapıyorlar. Yani neyle yaparsa canlı yapsın. Tartı. Mühim olan rakam 1000 liraysa aldım sattım yapıldı. Ondan sonra kesmiş kemiğini sakatatını çıkartmış eti eve göndermiş. Bunun kurbanı caizdir. Vekalet vermiş ama adam tabii vekalet vermiş. Vekalet almış. Bismillah Allah Ekber diyecek tabii şimdi bunlar. Zaten normal hayvanda da besmelesiz kesse Hanefi mezhebinde yenmez. Hal böyle olunca ama şimdi bu marketler, büyük marketler, bunlar süper, hiper bilmem ne, Bunlar içki satıyor. Şimdi tabii ki biz burada kurbanı caiz olmaz diyemeyiz. Çünkü aldım sattım var, vekalet var. Yani şartlar yerine geliyor. Şartlar yerine gelince de biz olmaz diyemeyiz. Ama yani içki satan müesseseye destek olmamak, efendim günahta yardımlaşmayın ayet-i kerimesinin hükmünce, orada günah işleyen bir müessese, ona destek olmak, yani günah derken normal günah değil, haram alenen işleyen, içki gibi büyük bir haramı efendim satan, haram kazanan, yani kazancının tümü haram olmasa da haram kazancı da nispeten olan müesseseye destek olmamak lazım. Çünkü kurban ibadettir. İbadetin bir ruhu var. Takva sahiplerinden kabul eder diyor Kur'an. Bu ibadetin ruhuna yönelerek hem hissedarların seçiminde dindarlık aranması, hem de müesseseler olarak İslami müesseseler zaten kesiyor. Ama adam diyor ki şimdi o zaman kesiyor ama bizim eve et gelmiyor. Hepsi gidiyor Somali'ye. O da başka. Şimdi et yeme hakkında var tabii. Eti eve de isteyebilirsin. Ama bilmiyorum İslami müesseseler falan nasıl yapıyor. Etin yarısını götür, yarısını bana ver diye öyle bir şey var mı? Çok onu duymadım. Bilmiyorum. Öyle olsa çok tercih sebebi olur. Çünkü et isteyen var. Evine bereket içinde düşünen var. Ama onu bilmiyorum tabii. Nerede Somali'den eti buraya mı getirecek? Tabii. Ama burada kesenler var. Belki burada kesen. Burada kesenlere belki bölgesel olarak. Bölgesel vakıflar yapabilir belki. Dernekler falan yapıyor onlar olabilir. Tercih edilmelidir. Bu tür yapanlar var. Evet, o zaman tercih edilmelidir. Böyle dindar müesseseler. Şimdi bir ilginç soru var. Yani ama kurban olur ama böyle içki satan, haram alenen haram işleyen müesseselerle bu işe girmemek uygundur. Evet. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki kurbanda ve zekatta nisap miktarı günümüzde neye göredir? Yani kurbanın vacip olması veya üzerinden bir hicri yıl geçmesi şartıyla zekatın farz olmasında nisap miktarını neye göre hesaplamalıyız? Altına mı gümüşe mi? Bugün altının nisabı Türk lirası hesabıyla yaklaşık 7760 Türk lirasıdır. Hesaplamış demek ki. Altın mı? Evet. Biraz düşük o. 81'den olsa tabii neye göre yani hesaplamış. Yani neyse 8'e yakın. 8. Ama gümüş üzerinden hesaplandığında bu miktar 1228 liraya düşüyor demiş. Evet. Şimdi hangisini hesap olarak alacağız? Gümüşü mü altını mı? Gümüş tedavülden hemen hemen kalktı. Eskiden gümüş altın gibi para birimiydi. Yani Allah Teala altını gümüşü para olarak halketti aslında. Fakat şu anda gümüşün şeyi arası çok açıldı. Gümüşten nisap tutarsak 1000 lirası olanın kurban kesmesi vacip. Evet, yani zekat o, vermesi vacip. O hesabı yapmış. İnsanları zora sokarız. Gümüşten nisap. Alaaddin Efendi Hazretleri 4 mezhep müftüsü buyururdu ki bu ara açılma o zaman başlamıştı. Tabii onun vefatı da 60'ta. Yani 50 sene iyi geçti. Yani 50-60 sene evvelki söz bu ama. Yani o zaman bile ara açılmıştı. Dolayısıyla altın itibar edilir. Gümüş edilmez buyururdu. Evet, bu da önemli bir soruydu aslında. Bu arada demin o fakir fukarayı zora sokmak olur. Evet, deminki soruyu soran o hanım izleyicimizin ikinci bir sorusu daha var. Onu da soralım bari cevapsız kalmasın. Takma tırnak günah mıdır demiş. Ne manada acaba? Yani süs, yandı mandı süs, da hayır. Hayır, süs için günah. Süs maksadıyla günah, takılan çok değişik tırnaklar var. Günah olmaz mı? Öyle mi? Tabii saç ektirmek caiz değil. Bunlar dışarıdan takmak caiz değil. İşte peruklar caiz değil. Dişlerini yonturmak caiz değil. Kaşlarını aldırmak, böyle güzellik için zaruretsiz aldırmak caiz değil. Bunlar hem de bayağı caiz değil yani. Bunlarda lanet şeyi de var. Bir başka izleyicimiz şöyle demiş. Hocam kurbanı bağış yapıyoruz, bu olur mu? Olur. Zaten bunun cevabını verdik. Bir de ben İzmit'ten babamın evine Bolu'ya gideceğim. O aynı soru mükemmel. Evet, o da geçti. Altın borcumuz var. Fiyat artmasın diye kredi kartıyla onu anlayamadık biz. Sabitlesek evet, bu esnada komisyon alınıyor. Örneğin 98 gramı 103 gram oluyor. Faiz midir? Yok, nasıl yani altın borcum var artmasın diye nasıl sabitleyecek? Yani kredi kartıyla altın alacak. Altın alamaz ki, caiz değil. İşte geçenlerde dedik ki kredi. Evet. Altını zaten, ne yapacak? Al gülüm ver gülüm. Altını kredi kartıyla aldığında işte 98 gramı 103 gram sayıyor mesela. Zaten işte o fasit oldu. Evet, o faizdir. Tabii. Evet, yani tamam. Altını kartla alamaz. Aslında tam sorunun cevabı da verilmiş şimdi oldu. Şeyi de halkımızla paylaşalım. Bir finans kurumu geldi. Hoca efendilerle oturdular. Bizim bu program çok fena ses getiriyor. Yani memleket sallanıyor. Borsa morsa yakında. Çok fena derken çok iyi ses getiriyor. Biz fenayı o mağarada kullanıyoruz. Efendim yani çok etkilenme var. Milleti helal haram hususunda bayağı bir elhamdülillah uyarmak nasip oluyor. Sizlerin de vesilesiyle. Yani hiç bu konular konuşulmamış. Anca böyle milletin dinin imanı zedeleyecek. Kıyamet alametleri, işte öleceğiz mi, dirileceğiz mi? Böyle uğraşıyorlar. Bazı ilahiyatçılar da işte Yahudi Hristiyan cennete sokmak için işi gücü oylarla uğraşıyor. Bu konulara hiç millete bir aydınlatan bir program yok ya. Böyle bir konu geçmemiş yani. Şaşırttı kaldı millet ya. Ama böyle. Bu kesin bu. Ama insanlarımız çok hassas. Sordukları sorulardan anlaşılıyor. İnsanlar haramdan hatta şüpheden bile sakınmak evet. istiyor. Şüpheden bile sakınmak istiyor. Takdir ettim. Yalnız fetva hocalarımızla görüştürüyorum. Şu anda şeyler netleşmedi. Hani orada da bir çözüm arayanlar var. Kolaylık meseleleri. Ama oluru ne olmazı ne? Çıktığı zaman hem dergide yazı olarak yayınlayacağız maddeleri. Bu para verip işte altın almak, altını bozarken şey etmek. Bunları oluşsun şey tam bir. Çünkü şekiller çok değişik işler var. Talepler evet. değişik. Taleplere göre maddelenecek. Çok ilginç sorular da vardı geçmişte. Hala da gelenler onlar, var. Onlar güzel kalıcı bir cevaba bağlanacak. Evet, çünkü toplu, bu konuşmayla olmaz. Yazıya da dökeceğiz. Doğrusu da o zaten. Evet efendim. Konuşma uçuyor çünkü. Son 3 dakikayı işaret ediyorlar. Son 5 dakikalık bölüm için arkadaşlar. Bu arada mailler de var tabii. Muhtemelen bunları önümüzdeki haftaya bırakacağız ama. Mesela kurbanlık öldü diyor. Ya nakil edilirken araba kaza yaptı. Öldüyse ne yapması lazım? Fakir ise alan fakirin aldığı tayin eder. Yani özellikle o kurbanı kesmesi lazım. Olduğu için öldü mü gitti yani mahalli kayboldu. İbadetin mahalli kayboldu. Bir şey lazım gelmez. Yani o tamam. Öldü kesmesi icap etmiyor. Zaten vacip değildi. Ama aldığı için onu kesmesi vacipti. Onu. O öldüğü için başka alması gerekmez. Kıymetini sadaka vermesi de gerekmez. İmkanı olan için. Zengin olursa yeni kurban alacak. Evet. Çünkü vacip ona. Gün bitmedi ki. Üçüncü gün bitmeden öldü. Bu arada bir izleyicimizin de ilginç bir sorusu var. Bu bölümün son sorusu olsun. Bir kişi bayramın birinci günü parası yok. İkinci günü eline kurban alacak kadar para geçiyor ama. Kurban alacak kadar para geçmekle nisap olmaz ki. Zaten 500 liraya kurban olur şimdi. Evet. 500 lirayla kurban olmaz ki. 9000 lira 8000 lira geçerse. Orayı da yanlış anlamasınlar. Bizim millet de kesmeye merak. Öyle anlaşılıyor. Çok kesmeye merak. Allah evet. razı olsun da. Şimdi vacip mi değil mi? Bak şimdi arada bir arkadaş geldi. Dedi ki işte burada geçen sene hanım kesti. Bu sene veyahut da geçen sene ben kestim. Bu sene o mu kesti? Kim zengin dedim. Hiçbirimiz dedi. O zaman istediğiniz kessin istersen çocuğun niyetine kes dedim. Çünkü vacip değil hiçbirinize. Vacipse dedim. Kime vacipse o kesecek. Bu sene de kayınbabama keseyim olmaz. Para kimdeyse altın kimde? Para kimde? Erkekte mi? Altın kadında mı? O kesecek. Yani onun adına kesilecek. O diyemez ki efendi bu ayda bu sene de senin adına keseyim diyemez. Kendi bu sefer vacip kalır üstünde. Bunu anlatamadık hala ya. Evet. Efendim son arayı veriyoruz. Bundan sonra son 5 dakika. Yani kurban parası gelmekle olmaz. Ama şey nisabı varsa ama borcum da var diyor. Borcunu çıkacak. Borcunu çıktığı halde nisabı varsa uzun vadeli borç diyor. O uzun vadeli yakın vadeli fark etmez. Borcu hepsi dahildir. Evet. Değerli izleyiciler son 5 dakika için son aramız. Son bölümündeyiz. Son 5 dakikalık süremiz. Bir süredir son 5 dakikamızı duaya ayırıyoruz. Bu hafta da öyle yapacağız. Buyurun hocam. 2 tane şehit polisimiz vardı. İsimleri buraya yazılmış duada. Deprem şehitlerine. Polisler bugün şehit oldular. Evet. Hain katiller durmuyor ya. Ne deprem dinliyor, ne bir şey dinliyor. Bunlar, ben diyorum ya böyle bunlar Müslüman olamaz yani. Bunlar hiç vicdanı bırakmayacak. İman olmayan vicdan da olmaz yani. Bunlar çok dış güçlerin taşeronluğunu yapıyorlar. Allah bir an evvel Allah'ım ellerini de kurutsun. Bütün imkanlarını ellerinden alsın. Güçlerini imha etsin. Arka planda destekleyenlerin bunların yaptığına razı gelen, memnun olanların hepsini kahvar ismiyle kahru perişan etsin. Amin. Bunlar hain, zalim insanlar. Yaptıklarını helal görüyorsalar da kafir insanlar. Dolayısıyla biz tabii duacıyız. Ne yapalım? Üzülüyoruz ama bir de depremde şehitler. Hala enkaz altında insanlar var. Hala 108 saat sonra canlı çıktı. Evet. Yani duada da ben öyle yaparım. Hatta şeyde de evvelce yaptım. Enkazda işte hayatta olanlar bir an evvel ulaşılması. işte vefat edenlerin de bir an evvel defnedilmesi, o da önemlidir İslam'da. Onlar da enkazda kaldı. Bunlara dua edelim inşallah Rahman. Hastalar var. Dua isteyen hastalar, bir de o niyetle şimdi oturmuş. Kalbinde niyet tutuyor. Biz de burada salavatlarla bazı kabule vesile olan ismi şeriflerle dua ettiğimiz için iki salavat arasında mübarek Zilhicce'nin 10 gecelerinde inşallah kabul olma ümidimiz çok kuvvetlidir. Bir de cemaatle olduğu için içimizde veya dinleyenler içinde çok temiz insanlar, salih insanlar var. Cemaatle yapılan duada diyor, biri dua yapıp cemaat amin derse hadis-i şerif mutlaka kabul olunur diyor. Mesela tek kişide bu garanti yok. Cemaatle yapılan da mutlaka kabul olur. Neden? Zaten 40 kişiyi aşan cemaatlarda bir kişinin kabul olma kesin. 40'ta cemaatle namazda da 40 kişide bir kişinin. Öbürlerinin hepsi reddolunmalık olsa da diyor, o bir kişi kabul olunduğu için şanıma yakışır mı ki birine ikram edeyim, öbürlerini mahrum edeyim? Yani 40'ı aşan sayılarda bir garanti kabul olunma olduğu için öbürleri de ona bağışlanarak mahrum edilmeme. Yani Arapça metinleri de var, şimdi vakit yok, hadis-i şerifler var. Onun için çok umutluyuz bu dualarımızda. Dinleyenlerimiz de niyet etsinler, hastalar olsun, geçmişleri olanlar olsun, hepsine dualar edelim. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin. Ya hayyu ya kayyum. Ya bedi'a semavati vel ardı. Ya del celali vel ikram. Ya del celali vel ikram. Ya del celali vel ikram. Ya Allah. Ya hu. Ya hay. Ya kerim. Ya semih. Ya kadir. Ya alim. Ya Halim, Ya Mu'in, Ya Sadiku, Ya Allah. Celle Celaluke, Ya Allah. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahümme bihakkı Seyyidina Muhammed ve Ali Seyyidina Muhammed. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bütün bu programa katılan, dinleyen, iman ile, itikad ile, sevgi ve muhabbet ile senin rızan için, senin ayetlerini, hadislerini, senin dininin hükümlerini, fıkıhlarını, fetvalarını, helallarını, haramlarını inanarak dinleyen bütün kadın erkek kardeşlerimizi ve hepimizi, bizi de affeyle, mağfiret eyle. Bu mübarek Kadir gecesine muadil olan geceyi ihyaya muvaffak eyle. Şu ilim meclisinde dinlememizi de bu gecenin ihyası olarak kaydeyle. Ya Rabbi on gecelerimizde bize ibadet kuvveti ihsan eyle. On günlerimizin zikirlerini yapmaya muvaffak eyle. Oruçlarına muvaffak eyle. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Şu salavatlar arasında şu ismi azamlar en büyük isimlerin hürmetine sen bizim günah yüklerimizi sırtımızdan kaldır ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azade eyle. Sevdiklerimize de beraatlerini ihsan eyle. Allah vatanımızı ve İslam vatanından iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi afetlerden semavi ve arazi afetlerden musibetler hıfza ile muhafaza eyle. Allah'ın bu Van Erciş depreminde ruhunu teslim etmiş olan, vefat etmiş olan müminin-i müminat, imanlı erkek kadın kardeşlerimize çok rahmet eyle. Kabirleri nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbi sen onlara vaat ettiğin üzere şehitlik makamları ihsan eyle. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi yaralı olanlar var, çok 2000 küsur yaralımız var. Bu yaralıların hepsine acil şifalar ihsan. Taze hayatlar bahşeyle. Ya Rabbi bu vesileyle bizi dinleyenlerden ne hastalar varsa, ben dahil içimizde ne hastalıklar varsa ve ne hastalarımız varsa şu mübarek gece hürmetine, yemin ettiğin geceler hürmetine, Allah'ım okunan ayet hadisler bereketine hepimize acil şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Ne sıkıntılarımız varsa halleyle. Amin. Keşfeyle, dertlerimizi izale eyle ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi mesrur eyle ya Rabbi. Akıbetimizi her işte güzel eyle. Dünyanın rezilliğinden, ahiret azabından hıfz eyle, vikaye eyle. Amin diyen dillerini harcihimden azad eyle. Ya Rabbi şehit polislerimize rahmet eyle. Mehmet Ali Ünal 49 yaşında, Vahap Alagöz 35 yaşında Osmaniye'de şehit düştüler. Ya Rabbi zalimleri kahreyle, katleyle. Allah'ım bu mazlumları, bu polis kardeşlerimizi, bu şehitleri ya rahmetlerine idhal eyle. Cennet-i aliyatına idhal eyle. Ya Rabbi bütün deprem şehitlerimizin, polislerimizin, asker şehitlerimizin bütün geride bıraktıkları kederli ailelerine çok sabırlar ihsan eyle. Sabırlar ihsan eyle, metanetler ihsan eyle. Kalplerine hoşnutluk ihsan eyle. Rıza makamı nasip eyle. Kadere karşı ya Rabbi itiraz etmemelerini nasip eyle. Teselli sendendir, kalpler senin elindedir. Ferahnak eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bütün asker polis şehitlerimizin, bu ismi okunan bugünkü şehit polislerimizin ve Van Erciş depreminde şehit olan 570 gibi şu andaki rakam ama artmasından korkuluyor. Sana malumdur halleri yerleri. Enkaz altında kalanları bir an evvel ulaştır ya Rabbi. Onları bir an evvel çıkartmayı nasip eyle. Hayatta kalanları bir an evvel kurtarmak nasip eyle. Ölmüş olanları defnetmeye muvaffak eyle. Allah'ım ya Rabbim, sen fazl-ı kereminle hepsinin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Hepsinin ruhları için şu mübarek gecede hediye olmak üzere. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu şehadeti biz hayattayız okuyoruz. Bu gökleri yerleri tartar alır aşağı. Yedi kat gökler yerler ve arasındakiler ve içindekiler. Terazinin bir kefesine konsa, bu kelime-i şehadet öbür kefeye konsa hepsini ağır gelir, hepsinden ağır gelir indirir aşağı. Bu hadis-i şerife göre bu kadar büyük sevap bir tanesine, şu anda milyonlar bizi izliyor. Hepsinin şehadetlerinden hasıl olan dağlar emsali, gökler yerlerden büyük nurları ve rahmetleri bu şehitlerimizin kabirlerine idhal eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ruhları için ve bütün geçmişlerimizin ervahı için. El Fatiha. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.